أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی اس بابرکت مجلس میں رب اکرم نے جو شرف عطا فرمایا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ارباب فہم، ارباب علم، ارباب معرفت، ارباب تقوی و صلاح کثرت کے ساتھ مجلس میں موجود ہیں، اور ان کے درمیان یہ شوکت و شرف اللہ نے جو دیا، اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے میرے حضرت حکیم الاسلام فخر الرازی نور اللہ مرقدہ نے ہندوستان کی کسی ایک بڑے جلسے میں، جبکہ علماء فقول اور علماء کبار اس میں موجود تھے، کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میری حالت تو مثال اس وقت ایسی ہے کہ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، اور بیت المقدس جب قریب آیا تو باری تھی غلام کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ حضرت آپ سوار ہو جائیں اور ہم پیدل رہیں گے. فرمانی ہماری عزت کے لیے اسلام کافی ہے. تو غلام اوپر سوار تھا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے. تو علم و عمل سے تہی دامن یہ سیاہ کار و غلام تو کرسی پر ہیں، اور ارباب علم و معرفت نیچے ہیں، تو بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر بات ہے کہ غلام اوپر بیٹھ جائے تب بھی غلام کا غلام ہی ہے. حق تعالی شان و اپنے فضل سے حقیقی عزت دوامی نصیب فرمائے، اور آخرت کا جو غم ہے وہاں جانے کے بعد اسے غلط کر دے اور کم کر دے، بلکہ گم کر دے. بلکہ ابھی ذہن میں آیا کہ غلام میں ابتدا غین سے اور انتہا میم پر ہے، گویا غم بنتا ہے، مگر نفی غم کا سامان اندر لا کی شکل میں موجود ہے کہ غم انشاءاللہ دور ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے بیچ میں بشارت چھپی پڑی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ غین کا تعلق ہے حلق سے، اور ہوٹوں کا تعلق، میم کا تعلق ہے شفتین ہوٹوں سے، تو گویا ابتدا سے انتہا تک کیفیت غلامی کے آدمی پر رہے گی، تو پھر وہ غم جو ہے اس کا انتہائی طور پر رفع ہوگا، اور دوام الحق تعالی عزت و سرور عطا فرمائے. تو آپ حضرات سے سب سے پہلے تو درخواست اس بات کی ہے کہ دعا فرمائیں کہ جس نظر سے آپ حضرات دیکھتے ہیں حق تعالی مجھے اس کا اصلاح بنائے، اور آخرت کی پکڑ سے اپنے فضل سے حفاظت فرمائے، اور اخلاص کی دولت سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے. اس مدرسے کے جلسے کے سلسلے میں جب سے دعوت پیش کی گئی، قلب میں آمادگی ہی آمادگی میں نے پائی. حالانکہ سفروں کی کثرت، سفر بھی، شکر بھی، سحر بھی، یعنی بیداری بھی، یہ چھوٹی ہاتھ سے ہے، اور پھر لوگوں کا اصرار جو سحر سے کم نہیں ہے، تو کہہ سکتا ہوں کہ سفر بھی، شکر بھی، سحر بھی، یہ ساری چیزیں جمع ہیں، مگر اس کی بھی انشاءاللہ فجر ان قریب ہو جائے گی. اللہ سے اس کی دعا ہے. تو آپ ذرا دعا فرمائیں کہ کچھ مفید باتیں سامنے آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی سمجھنے کی توفیق دے، اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. دنیا میں اصول علم کے لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں، دارالعلوم قائم کیے جاتے ہیں، یونیورسٹیاں اور کالج قائم کیے جاتے ہیں. وہاں کچھ صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، اور کچھ اس کا نظام ہے. اگر آپ غور کریں تو دنیا کے سارے انتظامات یہ پرتوا ہے حکومت الہیہ کا. حق تعالیٰ کا نظام اصل ہے اور اس کے بعد بندے اس سے نظام سیکھتے ہیں، کبھی تشریعی انداز میں اور کبھی تکوینی طور پر. اگر علم شریعت ہے تو معرفت کے ساتھ، اور بعض دفعہ فطری طور پر طبیعتیں ادھر چلتی ہے جو نظام خداوندی ہے. تو حق تعالیٰ نے اس عالم کو بھی ایک مدرسے کی حیثیت دی. تو آپ کے بلیک بن کا یہ تعلیم الاسلام کا ادارہ، یہ ادارہ در ادارہ ہے اور مدرسہ در مدرسہ ہے. ساری دنیا ایک مدرسے کی حیثیت رکھتی ہے، اور مدرسے میں داخلے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ محسن صاحب سے اجازت دی جائے، جیسے ابھی مکالمے میں اجازت کا تذکرہ آیا تھا. ٹھیک اسی طریقے سے اس دنیا میں جو در حقیقت علم و معرفت، درایت و روایت کا سنگم ہے اور ایک عجیب و غریب مدرسہ ہے، اس میں آمد کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. اور صورت اس کی یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ہے کہ بغیر امر الہی کے بندہ اس عالم میں نہیں آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کے مدرسے میں داخلے کے لیے اجازت تو خداوندی شرط ہے، اور وہی اس مدرسے کے معتمین منتظم مالک و خالق سبھی کچھ ہیں. تو اجازت کے بغیر یہاں داخلے کا سوال نہیں. اور ہم تو رات دن دیکھتے ہیں، تلکہ سب میں دیکھا اور جگہوں پر بھی، کہ بچوں کو جب مدرسے یا مکتب لے جاتے ہیں تو رونا شروع کرتے ہیں. تو بچہ اس دنیا کے مدرسے میں آنے کے بعد بھی رونا ہی شروع کرتا ہے کہ باہر مٹھائیاں بٹتی ہے اور بچے کی آہو باہو بکا ہوتی ہے. تو مدرسے میں آمد اجازت کے بعد اور آنے کے بعد رونا. اور بقول حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سورہ بلد میں تحریر فرمایا کہ جب اس عالم کی ابتدا رونے دھونے سے ہے تو بعد میں اگر رونا دھونا پیش آیا تو کون سے تعجب کی بات ہے. مبارک ہے وہ رونا جو آخرت کے لیے، اور دنیا کا رونا دھونا تو غیر لگا ہی رہتا ہے آدمی کے ساتھ. تو مدرسے میں آمد کے بعد بچہ روتا ہے، طبیعت پر ایک قسم کا تواہش، طبیعت پر ایک قسم کی ناگواری کی کیفیت. مگر عجیب نظام قدرت ہے کہ حصول علم میں سب سے ممتاز ترین چیز دو کان ہے، اور اس کے بعد درجہ ہے آنکھ کا، اور پھر مراتب ہیں اور آزاد. تو بچہ اس عالم میں آتا ہے تو کان تو اس کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کانوں کے لیے بندش کی شکل نہیں ہے. ہاں البتہ آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، تو دنیائے مشاہدے میں تو وہ مؤخر ہے، مگر دنیائے مغیب کے بعد میں وہ بیدار کر دیا گیا ہے شروع سے، اور اسے ہوش مند رکھا گیا ہے. کہ کانوں کا تعلق اجالے اندھیرے دونوں سے، عالم حاضر و غائب دونوں سے ہے. تو کان کی دنیا کسی قید کی پابند نہیں ہے، بلکہ اس میں چھ جہاد سے وہ اپنے طور پر سنتا ہے، قریب سے بھی دور سے بھی. آنکھ پر کچھ رکھ دیں تو اس صورت میں مشکل ہے دیکھنا، اور کان پر رکھ دیں آپ رات دن رکھتے رہتے ہیں ٹیلی فون تو آپ سنتے ہیں شوق سے. تو قرب بہت کی قید نہیں، اجالے اندھیرے کی قید نہیں، آمنے سامنے کی قید نہیں، بلکہ پیچھے بھی سنتا ہے، اوپر اور نیچے سبھی بھی سنتا ہے. تو کان کا مسئلہ ہے مغیب کا، اور بچے کے کان کھول دیے جاتے ہیں اور کان رکھے ہیں دو، اور آنکھیں بھی اس کی دو ہے، کچھ دیر بعد وہ بھی کھل جاتی ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آنکھ کھلنے میں دیر لگتی ہے تو واقع یہ کتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتی اسے. تو آنکھ کا کھلنا بڑی بات ہے، اور وہ دیر میں ہوتی ہے. اپنی کان ابتدائی سے کھلے ہوتے ہیں آدمی کے، اور یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. عجیب بات ہے کہ سورہ دہر میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کو نطفہ ارشاد سے پیدا کیا، مرکب بالکل مس، اور پھر سمیع و بصیر ہم نے اسے بنایا. امام فخر الدین رازی نے لکھا، بہت عجیب بات لکھی، کہ دنیا کے فوٹو گرافر اور تصویر بنانے والے مصورین اپنی تصویر کو گرد و غبار سے اور دھول سے محفوظ رکھتے ہیں، مگر قدرت حق تعالیٰ کی کہ مخلوق کو پیدا کیا اور تصویر کشی کی تو تراب ہی سے ابتدا فرمایا، خلق ہو من تراب، اور تراب تراب کہتے ہیں دھول کو، پانی مل جائے اس میں تو صورت میں وکیل بن جاتی ہے، چمٹنے لگے تو تین لازم ہو جاتی ہے. تو غرض یہ کہ تراب سے اس کو پیدا کیا، مادہ ایسا رکھا جو اور تصویروں کو ختم کرنے والا یا بنیاد اسی پر ہے. پھر عام فوٹوگرافر اور مصورین اپنی تصویر کو محفوظ رکھتے ہیں حرارت اور آگ سے، فائر سے، اور جہاں اس کے بقا کی بنیادی حرارت ہے کہ اگر حرارت اندر سے ختم ہو جائے تو ساری شرارت ختم، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی، تو معلوم ہوا کہ زندگی عبارت ہے حرارت سے، جو اسی سے حرکت ہے اور حرکت کی پھر برکتیں ہیں. اسی لیے سانپ کو عربی میں حیا کہتے ہیں، بہت زیادہ بڑی حیات اس میں ہے، تا اس کا مبالغہ کو مان لیں تو حیات بہت زیادہ، اسی لیے حرکت زیادہ اور حرارت بھی بہت زیادہ ہے کہ چشم زدن میں یہاں سے وہاں پلکتے پلکتے پلکتے وہاں سے یہاں، تو معلوم ہوا کہ یہ ساری حرکتیں حرارت کا اثر اور حرارت حیات کا اثر ہے. تو حرارت ہی کو اس کے قیام کا ذریعہ بنا دیا کہ وہ ختم ہو جائے تو آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بلکہ بڑھاپا جو موت کی تنہید ہے جس کو اور کہتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں اسی میں کون ہو جاتا ہے، آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے اور گر پڑا تو فون ہو جاتا ہے بےچارا، اس لیے کہ پوجے ختم ہوتے ہیں رتوبتیں نکل جاتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ دنیا کے مصورین اپنی تصویر کو محفوظ رکھتے ہیں ہواؤں سے، کہ ہوا میں کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو اندراج کا باعث اور جسمے کا باعث بنتے ہیں. ایک خاص مقدار کے بعد اوپر آسمان پہ ہوائیں نہیں مانتے موجودہ سائنسدان، ان کا کہنا یہ کہ جو چیز جس مقام پر ہے اسی مقام پر ہے، اس میں تغیری شکل نہیں ہے. جو متغیر ہے تو اس میں تغیر دائم، جو ثابت ہے تو ثبات دائم اور قائم اس کا. وہ کہتے ہیں کہ ہوا اوپر نہیں، اور وہاں کہ ہوا انقلاب پیدا کرتی ہے، اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں. اور یہاں اللہ کی شان ہے کہ ہوا سے بھی زیادہ قوی اور لطیف چیز روح ربانی، وہ روح انسان جو بقا کا سبب ہے کہ وہ رخصت ہو جائے تو جینا دشوار. تو ہوا بھی اس میں، حرارت بھی اس میں، اور تراب بھی اس میں. اور عام مصورین اور فوٹوگرافر اپنی تصویر کو محفوظ رکھتے ہیں پانی سے، کہ پانی پڑ جائے تو مشکل ہو جاتی. بلکہ مجھے یاد آیا ہمارے مدرسے کے رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے نام ایک خط آیا، بارش کے زمانے میں اور تھی اس میں کسی کے لیے تھے بارش، تو مجھ سے کہنے لگا کہ خط آیا تھا مگر اس پر پانی تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اور سفارش یہ خط تھا، میں نے کہا سفارش پر تو پہلے ہی پانی پڑ گیا، اب خطے کے آگے معاملہ کیسے چلے گا. تو حق تعالیٰ نے انسان کو پانی کے ساتھ سے پیدا کیا، وہ جعل نظما کل شہید ہے. پانی کھینچ لیا جائے تو زندگی جو ہے پانی وہ پانی ہو جائے گی، یا پانی پانی ہو جائے گی زندگی. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، تو یہ پانی کا بلبلا پھوٹے گا. تو تمام اجزاد کو حق تعالیٰ نے اس میں جمع فرمایا، اور سب سے بڑا جوہر روح کا رکھا، جس میں استعداد محبت کی، استعداد معرفت ربانی کی، وہ ایک اساسی بنیادی چیز ہے، وجہ شرف یہ ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا فجعلناہ سمیعا مبصیرا، ہم نے سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا. سننے دیکھنے میں سننا مقدم ہے اور اس کے بعد دیکھنے کا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آگے آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے مومنین و کافرین پیدا کیے، اور مومنین کا حال یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کافرین ممکن ہیں. تو مومن و کافر اس میں ذکر ہے آگے، اما صابروں و اما کفورا، کیا شاکروں و اما کفورا. تو ہم نے شاکر بھی بنائے کفور بھی بنائے. اور شاکر در حقیقت سمیع کے مقابل پڑتا ہے صنعت اجزاد کے لحاظ سے، ارباب علموں سے سمجھتے ہیں. اور اس طرف کفور کا لفظ ہے بہت زیادہ کفر کرنے والا، مبالغہ و بصیر کے مقابلے. اس سے بطور ذاتی ہے کہ یہ بات مستمت ہوتی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ سما پر بنیاد ہے اس کے علوم کی، کہ سن کر ماننا اس کا مزاج ہے، اور کافر کا مزاج دیکھ کر ماننے کا ہے. وہ مشاہداتی دنیا میں گرا ہوا ہے، اور مومن اس عالم میں مشاہدے سے مغرب کی طرف، غیب کی طرف متوجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نصارہ اور یہود غیب کی طرف کم توجہ کرتے، صورت پرستی ان کا مزاج ہے. حتیٰ کہ معبود کے بعد میں بھی یہی کہا کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے معبود کے بعد میں بھی یہی کہا کہ لنؤمن لک حتیٰ نرى اللہ جہرا. تو صورت پرستی یہود و نصارہ کا مزاج ہے، اور حقیقت پرستی نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مزاج ہے. اور صورت و حقیقت کے ٹکراؤ میں غلبہ حقیقت کو ہوگا، چاہے دیر لگ جائے، یا حقیقت میں کوئی ضعف ہو تو وہ سبب بن جائے تاخیر غلبے کا. ورنہ صورت اور حقیقت میں اساسی چیز در حقیقت حقیقت ہی ہے، صورت اسی بنیاد پر بلکہ وہ مظہر ہوتی ہے حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بچہ اس مدرسے میں آتا ہے اور آتے ہوئے روتا ہے، اور اگر یہ کہہ دوں تو لطف سے خالی نہیں ہوگا کہ بچوں کو مدرسے میں لایا جاتا ہے، تو کتنے بچے تو دنیا کی مدرسے میں آتے نہیں، وہ دایا کی برکت ہوتی ہے کہ لایا جاتا ہے اس کو، تو کوئی کھینچ کر کوئی تان کر کوئی آپریشن سے کہ دنیا کے مدرسے میں انہیں پہنچایا جائے، تو معلوم ہوا کہ کھینچ تان کے لے جانا، آنے کے بعد رونا، یہ ساری چیزیں گویا نکل رہی ہیں اس سے بے تکلف. تو منشا ہے کہ اس عالم کو حق تعالیٰ نے مدرسے کی حیثیت، وہ بچہ یہاں پر آتا ہے تاکہ اس میں اتنی استعداد پیدا ہو اور درایت پیدا ہو. یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والوں کو پورے طور پر علم میں مشغول ہونا چاہیے. اگر طالب علم ادھر ادھر کی خرافات میں رہے گا تو وہ پڑھ نہیں سکے گا. ہمارے ایک استاد سناتے تھے کہ ہمارے زمانے میں افریقہ سے ایک طالب علم آیا پڑھنے کے لیے، اور یہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یومیہ جیب پاکٹ کے لیے 100 روپے کا نظام تھا ان کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ آج سے 50 سال پہلے کے ہندوستان کے 100 روپے آج کے تو 1000 سے کیا بلکہ اس سے بہت زیادہ آگے ہو جائیں گے. تو جس کے جیب پاکٹ کا یومیہ نظام اتنا ہو، ظاہر بات ہے کہ کیا اس کا حشر ہوا ہوگا استعداد کا. وہ کہتے تھے کہ جہاں تک استعداد کا تعلق تھا تو استعداد میں تو بالکل صفر تھے، البتہ کھانے میں، پینے میں، گھومنے میں، باتیں بنانے میں بہت ممتاز تھے. اسی لیے سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوکھے ٹکڑے کھا کر اور مشقتیں برداشت کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں برکت اور نور ہوتا ہے اور برکت کی کیفیت ہوتی ہے. خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہ حق تعالیٰ نے تمہیں ایک نور عطا فرمایا ہے، معصیت اور گناہوں کی وجہ سے اس نور کو ضائع مت کرنا، ایک تو اس کا، اور اس کے ساتھ وہ علم خود مستقبل ایک نور. تو نور پر نور ہوا، نور اللہ نور کی شکل ہو گئی، ان کے لیے وہ بڑا فیض پہنچا عالم کو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کافر کا مزاج ہے دیکھ کر ماننے کا، اور مومن کا مزاج ہے سن کے بھی سن کر مان لینا. یہی وجہ ہے کہ 18ویں پارے میں حق تعالیٰ نے آخرت کا نقشہ کھینچا ہے اور کافروں کا حال بیان کیا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ابصرنا، اور پھر سننے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ سن لیا ہم نے. تو دیکھنا مقدر ہے کافر کا اور سننا مؤخر ہے کافر کا، اور مومن کا حال ہے کہ سنتا پہلے ہے اور دیکھتا بعد میں. بلکہ اس پر اگر یہ حاشیہ لگ جائے تو لطف تو خالی نہیں ہے جو اس وقت ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام پر گویا ہر بچہ ہے. اور جو فطرت اسلام پہ ہر بچہ ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بچہ مسلم ہے، اور مسلم کا مزاج سننا ہے کوئی مقدم ہے تو بچہ سنتا پہلے ہے، دیکھنے کا مسئلہ بعد میں، کہ ابھی تو آنکھ کھلی نہیں. جیسے میں نے کہا کہ آنکھ کھلتے کھلتے بھی عرصہ ہوتا ہے، برسوں ہوتے ہیں، تب جا کے آدمی حقیقت شناخت بنتا ہے. تو دنیا کے مدرسے میں آنے کے بعد بچے پر ایک وحشت کی کیفیت ہے، مگر حق تعالیٰ نے اسے سننے والا بنایا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے جھگڑوں میں ایک نظام فطرت کو نہ سمجھنے کا بھی بڑا دخل ہے. وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے دماغ کو جو بدن انسانی میں وزیر اعظم کی حیثیت رکھتا ہے، جدید ڈاکٹری نظام میں تو بادشاہی حیثیت ہے، مگر شرعی نقطۂ نظر سے دماغ کی حیثیت وزیر اعظم کی، قلب کی حیثیت بادشاہ کی. اور صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا دقیق، اتنا خفی اور ایسا ربط ہے کہ اس کا ادراک کرنا دشوار ہے. بہت بڑی حقیقت. تو علم کا مصدر تو در حقیقت قلب ہے، اور ظہور اس کا ہوتا ہے دماغ سے، جیسے روشنی تو پاور ہاؤس کی تیار ہوتی ہے، پاور ہاؤس میں دکھنے کی، اور ظہور ہوتا ہے لائٹوں میں. اسی طرح دماغ میں تصویر کشی ہوتی ہے، دماغ مصورانہ حیثیت لیے ہوئے. تو صورت حال یہ ہے کہ دماغ کے لیے کان دو لگا دیے اور سامنے نگاہیں دو لگا دی. آنکھ سے دیکھ کر بھی آدمی علم حاصل کرتا ہے، کان سے سن کر بھی آدمی علم حاصل کرتا ہے. تو چار راستے علم کے حق تعالیٰ نے عطا فرمایا بدایت. اور زبان بھی مستقل ایک چیز ہے. اسی لیے بعض تابعین سے پوچھا گیا صحابہ سے کہ یہ علم غزیر و کثیر کیسے حاصل کیا, فرمایا لسان سعول کے ذریعے سے, جو بہت زیادہ پوچھنے والی زبان, اس کا بھی تذکرہ آتا ہے. مگر یہ چار تو بہت ممتاز ہیں, جیسے ٹیلی فون لگا دیا جائے, کمپیوٹری نظام ہو, اسی طریقے ساتھ دیکھ کے فٹ کر دیا گیا دماغ. پھر اس میں جو لطف کی بات یہ ہے کہ آنکھیں تو بعض مرتبہ بند ہو جاتی ہیں, 24 گھنٹے میں آدمی سوتا ہے تو آنکھیں بند, یا بے رخ ہو جائے تو کہتے ہیں آنکھیں پھیر لی اس نے. تو غرض یہ کہ یہ آنکھ تو کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں بند ہوتی ہے, مگر حضرت کان جو ہیں وہ نیند کی حالت میں بھی کھلے رہتے ہیں. تو معلوم وہاں کہ 24 گھنٹے یہ کھلے ہوئے ہیں, اور ابتدا میں بھی مقدم میں کھلے ہوئے ہونے میں, اور یہی وہ امر ہے, تعجب ہے, جس میں قرآن کریم نے اصحاب کہف کی نیند کا تذکرہ کیا. تو فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, آنکھوں پہ نیند نہیں, کہ ہر سونے والے کی آنکھ پر نیند ہوتی ہے, یا تو کانوں پر نیند مار دی گئی ہے. معلوم وہاں کی کسی کی سننے سے رہے, اور ہیبر ڈال دی تاکہ کوئی جانے سے رہے اس مقام پر, اور جب جا نہیں سکتا تو اٹھانے کا مسئلہ اور زیادہ, اور پھر خبر لینے کے لیے کتا تھا. اور میں تو کہتا ہوں کہ سارے سکون کی جتنے اسباب ہیں دنیا میں, سب سے زیادہ پرسکون شے انسان کے حق میں نیند ہے. نیند سے زیادہ سکون کسی شے سے حاصل نہیں ہوتا, اور یہ سکون کی دولت توحید کی حفاظت کرنے والوں کو خدا نے عطا فرمائے. تو اگر قرآن سے ہم یہ نکلتا ہوا بتلائیں کہ سکون کا ضامن توحید اور خدا سے تعلق ہے, تو ایک ثابت شدہ حقیقت ہوگی, اور ایک مسلمہ حقیقت ہوگی جس کی ترجمانی قرآن روشنی میں, اور اس وقت خاص طور پہ ابھی ذہن میں آئی یہ بات آپ حالات کی برکت سے. تو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے نیند میں, اور نیند کی ایک طویل کیفیت کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا موحدین کی جماعت کے بعد میں. تو معلوم ہوا کہ توحید بنیادی سکون ہے, اور شرک بنیادی تشویش ہے. تو شرک میں بھی شین اور تشویش میں ڈبل شین رہے گا اس کے آثار کے لحاظ سے. تو وہ 9 نقطے لگے ہوئے ہیں, اور وہ شین در حقیقت شین ہے جس کو عربی میں عیب کہتے ہیں. تو سب سے بڑا عیب وہ شرک ہے, کیونکہ مشاہدے کی بنیاد ہے. اور سب سے بڑی خوبی التفات اگر غائب ہے تو لفظی صنعت بھی اس میں پیدا ہو جائے گی. تو غائب کی طرف التفات یہ خمر حقیقی ہے, اور حقیقت جو ہے بہرحال باجوتر ہوتی ہے بالا تر صورت پر. تو نیند کی کہتی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ نیند میں سکون کی بنیاد بھی غائب کی طرف التفات. سوتا اور مرتا برابر ہے, اپن موت میں. نیند میں آدمی کو کچھ ہوش نہیں رہتا, طبعی نظام برقرار رہتا ہے کہ کہیں کھجلی آئے تو کھجلا لیا, کچھ کروٹ اپنے طور پر ہاتھ پیر مار لیا, کچھ گرمی سردی احساس, کھانا ہضم ہوتا ہے, نبضیں اچھلتی ہے, دل دھڑکتا ہے, وہ پودوں کا تو جنریٹر چلنا شروع ہوتا ہے. مگر ایک کیفیت جو خاص اطلاق کی ہے وہ اندر باقی نہیں رہتی, جس سے صاف طور پر واضح ہے کہ مردہ اور سونے والا قریب قریب ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا, اور ان میں آنی نائن حق تک ہے, تو سونے والے سے بھی وہ سونے والا مرفوع قلم ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ نیند میں ادھر التفات ہے اور انتہائی سکون ہے. اور میں تو کہتا ہوں سارے جھگڑوں کا قصہ کر دیا بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ دور ہو جائے گا ادھر ملتفت ہونے سے. ایک دفعہ قرآن اندازی کر رہے تھے ایک صاحب, تو میں نے اس کو سوچا تھا ایک بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے. مثلاً 4 آدمی ہیں, وہ چاہتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو ساتھ جائیں فلاں مقام پر, اور ہر شخص خواہش بنے جانے کا کرنے کا کسی کام. تو لوگ کہتے ہیں چاروں کا نام لکھیں اور قرآن ڈالیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس کی حقیقت پر آپ غور کریں تو 4 اسم تو لکھے گئے, نام لکھے گئے, اور لکھنے کے بعد لپیٹا سمیٹا گیا. معلوم ہوا جب لکھا تب تو مشاہدہ تھے وہ, اور اس کے بعد ان کاغذوں کو لپیٹ دیا گیا تو غیب کی شکل ہو گئی, تو ان کو مغیب کر دیا ہے. اور لپیٹنے سمیٹنے کے بعد خوب ملا دیا, معلوم ہوا کہ مشخص متعین نہیں ہے, علمی اعتبار سے وہ غائب ہو چکے ہیں, حاضر نہیں. اب اس کے بعد جب اسے نکالا جا رہا ہے تو نکالنے والا سمجھتا ہے, اس کے تحت شعور یہ چیز ہے, چاہے اس طرز خاص کے ساتھ نہ سمجھے, کہ اس نے ایک نام کو نکالا ہے, اور یہ نام آیا اس مغیب سے, عالم غیب سے, کیونکہ علم تو اس کا مخفی کر دیا گیا تھا. اب جب وہ نام نکلتا ہے تو سارے جھگڑوں کا تصفیہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ نزاعات کے ختم میں بھی توحید بنیادی چیز ہے, اور غیب کی طرف متوجہ ہونا, کہ وہ ادھر متوجہ ہوا ہے تاکہ وہاں سے فیصلے کی شکل ہے. اسی لیے سارے عالم کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام جو علوم لاتے ہیں اس سے بڑھ کر نزاعی جو معاملات کو ختم کرنے میں کوئی علم ایسی دسترس یا ایسی قوت نہیں رکھتا ہے جو علوم شرعیہ کو حاصل ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی اس مدرسے میں انسان آتا ہے اور بچے کا کام ہے محنت سے پڑھنا, جدوجہد سے پڑھنا. یہ الگ بات ہے کہ ہم پر دنیا غالب ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے کسی درجے میں توجہ دلانے سے مکتب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, بھیج بھی دیتے ہیں, مگر دنیاوی تعلیم کی جو وقات ذہنوں میں عام طور پر ہے اس کی طرف التفات نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. دینی گویا تعلیم کی طرف التفات نہیں ہوتا اتنا جتنا دنیاوی. اور بنیاد اس کی ہے کہ انسان کا ایک مزاج ہے. وہ مزاج کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ بعضت الجوم ہے من دجاجت وقت, کہ آج انڈا مل جائے تو کل کے مرغی سے بہتر ہے, آج روپیہ مل جائے تو کل کے 100 روپے سے بہتر ہے. تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیاوی علوم کے اندر جو منفعتیں ہیں وہ حاضر اور عاجل ہیں, اور علم دینی کی منفعتیں وہ عاجل و غائب ہیں, یعنی اس عالم سے تعلق رکھتی ہیں. تو گویا عالم آخرت کا نفع تو ہے ادھار, اور یہ کیش و لغت نفع دنیا کا, اور انسان چلتا ہے اس کی طرف. اس لیے جو اہمیت دنیاوی علوم کی ہے وہ دینی نہیں. ہمارے دھولیا میں ایک جلسہ ہوا, اور جلسہ اس بنیاد پر کہ کالج میں لوگوں کی کوششوں سے ایک پیریڈ گھنٹہ رکھا گیا دینیات کا. اس میں پروفیسر بھی تھے, کچھ شعرا بھی تھے, کچھ محقق تھے, کچھ محقق تھے کار سے, مختلف قسم کے لوگ تھے. اس سیاہ کار کو بھی انہوں نے جمع کیا, بلایا. وہاں پہنچنے کے بعد خاص بات سننے کے لائق, آپ اس پہ غور کریں کہ سارے اوقات تو دنیوی تعلیم سے متعلق, اور دینی تعلیم کے لیے ایک گھنٹہ رکھا گیا کوششوں کے بعد جو کارگر ہوئی اور کاوشوں کے بعد جو برابر ہوئی. اور اس ایک گھنٹے کے اندر ظاہر اس کی حیثیت کیا ہوئی کہ 7 گھنٹے دنیا, 1 گھنٹے دین. اب جو پروفیسر صاحب کھڑے ہوتے ہیں, جو شاعر صاحب کھڑے ہوتے ہیں, وہ دین کی اہمیت کے بجائے دنیاوی علوم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ دنیا مقدم ہے. اور ایک عقل مند نے استدلال کیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, معلوم ہے دنیا پہلے اور آخرت بعد میں. ان عقل مندوں کو کون سمجھائے کہ الف کا نام بالا نہیں ہو. بندر کو ادرک مل گئی تو وہ سمجھنے لگا اپنے کو پنساری, نہ صرف کی خبر نہ نحو کی اطلاع. یہی معلوم نہیں کہ حسنا مانگا ہے, دنیا نہیں مانگی ہے. ہم کو دنیا میں حسنا جی, یہ دنیا نہیں مانگی. تو ایسا ہوا آپ کسی بچے سے بھی کہیں کہ بھائی اس میں ہم کو چائے دیجیے قبر گابی میں, تشتری میں, تو وہ تشتری کا طالب نہیں, وہ تو چائے کا طالب ہوا. تو حق تعالیٰ سے حسنا مانگی, اور حسنا کی حقیقت جان لیں تو ان کے بیان پر ہنسنا شروع کریں گے آپ کہ اس میں جو ہے ولد صالح مولا ہے, اور امراۃ الحسنہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ نیکی بھی, تقوا بھی, عزت بھی, بہت ساری اٹھا کے دیکھ لیں آپ تفصیل. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ بھلا یہ کوئی بات ہے, اور اگر ایسا ہی آپ کو شوق ہے اور آپ قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں, تو بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے حکم ہے اسے غسل دینے کا, اور غسل جو ہے اس کا تعلق دین سے ہے اگرچہ دنیا سے بھی ہے. اور وہ نہ سمجھ میں آئے مشترک لے لیجیے, تو ترجیح کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد حکم ہے دانے کان میں اذان کا اور بائیں کان میں اقامت کا. اور بقول میرے حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کہ انسان کو بچپن سے دونوں کانوں سے سننے کا عادی بنایا تاکہ وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والی کیفیت اختیار نہ کرے, ادھر سے بھی سنتا ہو اور ادھر سے بھی سنتا ہو. اور پھر اس کے بعد جب دونوں طرف سے ٹکراؤ ہے تو قلب نیچے ہے, وہ متاثر ہوگا توحید کی رسالت کی ان کلمات. تو ان کا اذان اور اقامت پہلے وہ شرعی چیز, وہ دنیاوی چیز نہیں. اور اس کے بعد پھر کھجور کی تہنیک ہے, اس میں بھی شرعی جہد غالب ہے کہ کسی بزرگ سے, کسی صالح سے. اور کھجور شجر مسلم کے مشابہ ہے, تو کھجور میں اسلامیت جس کے منہ اور لعاب سے لگ کر آئے اس میں تقوا. یہ تھوڑی کسی اکٹر سے چپوا اس کے بعد منہ میں پہنچا دو, نہیں, کوئی صالح ہو, متقی آدمی ہو. اور اس کے ساتھ پھر کھجور کی بڑی خصوصیات ہیں, اس کے لیے کوئی اور موقع جس میں آپ کھجور کے مظاہر سننا چاہیں تو ہم بتائیں گے آپ کو کیا کیا ہے. ایک جرمنی ڈاکٹر نے اتنی بڑی کتاب لکھی کھجور ہی کے فوائد پر. بہرحال ہے وہ اونچا درخت, اور بعض چیزیں اس میں بھی ایسی جو فہم سوچی ہیں. میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ابتدا ہو رہی ہے اذان و اقامت, کھانے کا مطلب بعد میں. تو وہاں کہیں کہاں چلی گئی میں نے کہا آپ کی دنیا, تو میں نے بہت قوت سے کہا بغیر کسی تاثر کے الحمدللہ, اور یہ اللہ کا کرم ہے, بزرگوں کی قبل برداری سے اس کی برکت ہو تو کچھ نہیں, مگر یہ کہ تاثر نہیں ہوتا, نہ سیوٹ سے ہوتا ہے, نہ اس قسم کے لوگوں سے. اور حقیقت یہی ہے کہ علوم تو یہی ہیں, جس کو لوگ علوم کہتے ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر دھرمی کے ساتھ انہیں علوم کہاں گیا. وہ کیا علم ہے کہ تھوڑی دیر میں بدل جائے؟ آپ نہیں جانتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عصا ہے. اب اس پہ غور کریے, انہوں نے اپنے علم کا اظہار کیا, عصا ہے, پھر عصا ہے, اپنے علم کا اظہار. فرمایا ڈال دو. ڈال دیا تو اس کے بعد سانپ بن گیا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم بدلا ہے نہیں؟ اگر علم سابق نہیں بدلا ہے تو خوف کیوں آیا؟ پہلے تو ہاتھ میں پکڑا تھا, بھاگ رہے ہیں. حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اخذ عصا کے لیے کہا گیا کہ اسے پکڑیے تو ہاتھ میں کپڑا نہ پیٹا ہو. فرشتوں کی طرف سے, تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ موسیٰ کپڑے سے ہوگا کیا؟ فرمایا میں خود جانتا ہوں مگر میرے اپنے اطمینان کی. تو پیغمبر بے تکلف ہوتے ہیں. ایک پیغمبر میں جامعیت ہوتی ہے کہ اسباب کا لحاظ, دو اسباب کے ساتھ غیر مؤثر سمجھنا, تین اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال خوف کی کیفیت تھی, اور خوف کا منشا علم کی تبدیلی تھی کہ اگر علم سابق ہوتا تو خوف کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی. معلوم ہاں کہ منٹوں میں علم بدل گیا. پتا چلا کہ صورتیں بدل جائے تو علم بدل جاتا ہے, تغیر آ جائے تو علم بدل جاتا ہے. یہ سارے وہ علوم ہیں جس سے روح کی تسکین نہیں ہوتی. تسکین روح کے لیے تو وہی علم نافع ہے جو ادھر سے آئے اور انبیاء علیہ السلام اسے لے کر آئے, جسے لوگوں نے مرتبہ ثانیہ دے دیا. تو حقیقت ہے کہ علم بہت بڑی دولت اور عظیم شان شے ہے, مگر نقد کی وجہ سے ہم اس کی طرف ملتفت ہوتے ہیں. میں نے کئی مقامات سے ایک واقعہ سنا, جی چاہتا ہے اسے سنا دوں. دلی میں ایک لڑکا تھا, اس کو شعر شاعری سے بڑا شوق تھا, اور جو اشعار فنون لطیفہ میں آدمی شعر نہ سمجھے تب بھی مزہ آ جاتا ہے کہ اس کی درو پست بدو ساخت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی میں لطف پیدا ہو جاتا. مجھ سے ایک شاعر ملے, کہنے لگے مجھے سورہ رحمان میں بڑا مزہ آتا ہے. میں نے کہا میں خوب جانتا ہوں کیوں مزہ آتا ہے. اس میں خاص قسم کی قافیے کی شکل ہے, وہ فص جیسے فواصل جسے کہتے ہیں. وہ ایک شوق تھا مشاعرے میں جاتا تھا, اور ابھی زمانے میں تو مشاعرے رہے نہیں, اس لیے کہ زبانی نہیں سمجھتے. اشعار تو بہت آگے کی بات ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں, داو سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. بلکہ کسی نے تندیہ کہا, وہ بہت پتے کی بات نہیں, کہ ارباب ادب سے کوئی ہوٹل نہیں خالی. ارباب ادب سے کوئی ہوٹل نہیں خالی, ہر موڑ پہ مل جائیں گے سر سید و حالی. جسے دیکھیے سید بنے ہوئے ادیب میں, جسے دیکھیے ادب میں, اور جسے دیکھیے حالی بنے ہوئے. تو بہرحال اردو بھی ایک زبان ہے, اس کی بھی ایک شان ہے, بڑے اس کی بھی عجیب عجیب ادوار ہیں. تو غرض ہے کہ وہ دلی میں جاتا, اور ہر زمانے میں جو ہے خاص شان نئی دلی اور لکھنؤ, ان دونوں کا طرز فکر جو ہے وہ خاص شان کا تھا, اور ان میں تصادم. بڑے بڑے شعرا دلی میں تھے, اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ جس دلی کا حرف اولی ہے, اور لکھنؤ میں آپ دیکھیے تو وہاں کی نزاکتیں ایسی کہ گل کی پتیاں اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے نزاکت خیال کی. اور نازک خیال ہی پسندیدہ چیز ہے. ایک ہے نازک بدنی, وہ تو پسندیدہ نہیں, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. اور ایک ہے خیال کی نزاکت, لطافت علمی کی بات ہے. اسی لیے تاریخ کے موقع پہ کہتے ہیں کہ شاعر نازک خیال واعظ شیری مکان. تو نازک خیالی پسندیدہ ہے, نازک بدنی پسندیدہ نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ وہ جاتا تھا مشاعرے میں, تعریف ہوتی تھی وہاں پر شاعر, جیسے ابھی نظم پڑھی گئی خواجہ صاحب. میں تو کہنا چاہتا تھا کہ اس کے بعد دعا ہو جائے تو کافی وافی, اس قدر مؤثر اور اس قدر مفید. اور عجیب شان تھی خواجہ صاحب کے, ڈپٹی کلکٹر تھے مگر جذبہ کی کیفیت تھی, فنا تھی بالکل. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بقول بعض بزرگوں کی ان کی شان وہ تھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت بلال کی شان. بڑے بڑے لوگ تھے جیسے مولانا وسیع اللہ صاحب, مولانا عبدالغنی صاحب, مفتی محمد حسن لاہوری, ان کا یہ حال میں نے سنا. فرماتے تھے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اذان ہوتی ہے تو وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے کو روکتا ہوں کہیں اللہ کی عظمت سے پیشاب خطا نہ ہو جائے, یہ کیفیت تھی. کس درجے عظمت کا عالم تھا. عجیب شان کے آپریشن ہوا, ران کا اتنا بڑا پھوڑا, ڈاکٹروں کا کلورا فارم سنانا پڑے, سنانا پڑے گا, بے ہوش کرنا پڑے گا. کہا نہیں کر دیجیے, آپریشن ہو رہا ہے, ڈاکٹروں کا ادھر دیکھیے. تو کہا نہیں, اور مسکرا رہے. بڑا تعجب تھا لوگوں کو اتنا سنگین آپریشن. بعد میں کسی نے پوچھا حضرت مسکراہٹ کی وجہ کیا؟ فرمایا حق تعالیٰ نے حجابات ہٹا دیے تھے اور اس پر جو مجھے اجر ملنے والا وہ دکھلا دیا گیا تھا ان کے سامنے چیز کیا تھا. تو ایسے بڑے بڑے لوگ تھے ان میں پھر خواجہ صاحب کی شان تو مجبور کہلاتے ہوں. تو جو حضرت بلال کی شان تھی یعنی وہ ایک خاص اعتبار تھی, یعنی کہ کوئی اعتراض کر بیٹھے گا ان کو حضرت بلال کہہ دیا. عقلت بھی تو بڑی مارا ماری ہوتی ہے, کہنا آدمی کچھ چاہتا ہے سامنے والا سمجھتا کچھ اور ہے. بعض دفعہ آدمی منگاتا ہے کہ مختصر المعانی لاؤ, سمجھتے ہیں کہ پانی لاؤ. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ مشاعروں میں جاتا, تاریخ اشعار کی سنتا اور شاعر قیمت بتاتے کہ لاکھ روپے کا شعر, کروڑ روپے کا شعر, وہ سب کی قیمت رہتا. وہ شاید انگریزی والا شعر سمجھتا ہوگا, وہ شاعر ہے اور سمجھتا تھا ملینئر ہو میں بلینئر. ایک دن ان کی امی نے کہا بیٹا گھر میں کچھ نہیں لیا, آؤ بازار سے جا کر کچھ کھانا. تو کھانا پکانے کی چیز گیا, جہاں پہنچتا وہ قیمت مانگتا, یہ قیمت اس کی جو ہے یہ بتا سکی. تو چند روپے کے ایک لاکھ کا شعر میرے پاس. وہ کہتے ہیں یہاں تو دال گلے گی نہیں, یہاں کام چلے گا نہیں. ہر جگہ مایوس واپس لوٹا. امی نے پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ ان کا ہاں کہ دلی کے شوہر نے مجھے بڑا دھوکہ دیا. بولے اتنی سی بات سنا سنائی, دو چار منٹ کا قصہ ہے. دلی کے شاعروں نے بڑا دھوکہ دیا تھا. کیا دھوکہ؟ کہا مشاعروں میں شریک ہوتا, بڑے بڑے ارباب فن اور ارباب شعر و سخن آتے وہاں پر, اور وہ جوزت تباہ کا اظہار کرتے اور کلام اونچا اونچا عمدہ پیش کرتے. بہتر اس کی قیمتیں لگاتے شاعر. کیا بات ہے, لاکھ روپے کی بات, کروڑ روپے کی بات, ایک ارب کی بات. وہ سارے اشعار بھی لکھتا, قیمتیں بھی لکھتا, مگر بازار میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں, منڈی میں اس کی کوئی چلن نہیں, اس کا چلن نہیں ہے. تو گویا یہ اس کو بڑا تاثر تھا. گھر میں آدمی بیٹھا, اپنی جگہ آدمی کچھ نہیں لا سکا. اب وہ بیچاری کیا سمجھ, دو چار روز بعد گھر سے نکلے تو وہ لٹکا ہوا اور ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا. ایک ساتھی مل رہے اور چہرہ آدمی کی کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے, تقدس کے لحاظ سے بھی, بیماریوں کے لحاظ سے بھی اور حالات کے لحاظ سے بھی. منہ دیکھ کر تو خدا جانے کیا کیا حالات ان کے بارے میں ہیں کہ خادم رکھ چھوڑا دوبار. اور یہ کہا تھا کہ اس کی تصویر جو ہے خاکہ پیش کرے مجھے, اگر وہ ملنے کے لائق شخص ہے تو ملوں گا, اور اگر اس کی صحبت مضر ہو تو نہیں ملوں گا. چہرہ دیکھ, بلکہ ہمارے حکیم فخر الدین صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ دیوار کے پسے پوچھے رہے, اس طرف اگر کوئی بات کرتا ہو تو متقی اور فاسق فاجر کی آواز میں بھی فرق ہو. یہاں تو بولتا ہے اپنے جاتا, یہاں تو بولتا ہے معاملات کیا کروں. تو فرمایا کہ یہ گویا کیفیت تھی. تو نکلا تو دوست نے پوچھا کیا حال, انہوں نے حالت بتائی. یہ بھی کہا کہ مجھے شوہر نے دھوکہ دیا. وہ سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ تمہاری بھی اپن سٹیا گئی ہے, ماری گئی ہے. جن شعرا کے اشعار کی قیمتیں اور دام آپ نے سنے پڑھائے اس کے, وہ بالکل صحیح. اگر کسی علم دوست نواب کے پاس پہنچے, کسی شعر و سخن سے دلچسپی وہ رکھنے والے رئیس شہید کے پاس پہنچتے, کسی سلطان سخن کے پاس پہنچتے آپ علم دوست, تو آپ کو بیعت ہی وہی قیمت مل جاتی جو ان شعرا نے بتایا اشعار کی. اور تمہاری تو عقل ماری گئی کہ تم نے سبزی منڈی میں اشعار کی قیمت تلاش کر رہے ہیں. بہت بڑی ہے وہاں پر, اس کو بھی احساس ہوا. یہ تو ایک واقعہ ہوا. اصل تو نتیجہ یہ جس کو لوگ نہیں سمجھتے. ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کانپور میں تھے تو بچوں کو لوگ لے جاتے تھے تیجا کھانے کے لیے. حضرت نے منع فرمایا کہ مدارس میں طلبہ تیجے کے لیے نہیں آتے, نتیجے کے لیے آتے. تو بات بھی صحیح ہے. تو اصل نتیجہ ہوتا ہے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اس سے صاف طور پر وہ یہ ہے کہ اس نے اشعار کی قیمت غلط مقام پہ تلاش. یہ جو قرآن کا حدیث کا, قرآن کا علم ہے, حدیث شریف کا, مکتب میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں مسائل, آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں, کوئی وقت نہیں معلوم ہوتی. تو کتاب و سنت کے ذریعے اور علماء کی زبانوں سے آپ جو ان کی قیمتیں پوچھتے ہیں, وہ سب آخرت کے دربار میں اور آخرت کے بازار میں ہوگی, اس عالم میں. اب جیسے اس نے حماقت کی تھی کہ سبزی منڈی میں اشعار کی قیمت تلاش کی, ویسے ہی احمق بن کے اس سے زیادہ احمق اس عالم میں کروڑوں مل جائیں گے آپ کو, جو آخرت کی ان چیزوں کی قیمت دنیا کی گندی سبزی منڈی میں تلاش کرتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کی بساط تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اسی لیے امام غزالی نے لکھا رحمتہ اللہ علیہ کہ بزرگوں کو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیسے گزری؟ کہا اللہ نے نجات فرما دی اور اللہ نے گندی دنیا سے نجات دی. اس کا گندا ہونا تو وہاں معلوم ہو, بلکہ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے اس زمانے میں جو سکے چلتے تھے تو اس کو تھوڑی دیر تک آپ گنے تو ہاتھ میں کچھ سیاہی معلوم. یہ درہم و دینار تو ویسے ہی ہاتھ سیاہ کرتے آدمی کا, اور باطن کی سیاہی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. استعمال صحیح ہو جائے تو جیسا عارفین کا خیال ہے کہ یہی دینار جنت جہنم دونوں لیے ہوئے ہیں کہ امیر سے الف اور راہ ہٹا دیں تو دین بنتا ہے اور انجام دین جنت ہے تو پیسے جنت میں پہنچا دیں گے, اور اگر شروع سے دال اور یا ہٹا دیں تو نار ہے گویا غلط استعمال پر یہ پیسے جہنم میں پہنچا دیں گے. تو دینار کے اندر تو جنت و جہنم چھپی پڑی ہے, اگر غور کریں تو وہ اندر سے نکلتی ہے, مگر ہم لوگ تو غور کے عادی بھی نہیں بلکہ غور کی بات سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ کیا بات سنائی گی. کشمیر میں البتہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واعظ کرے اور علمی بات بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ باپ آج صحیح معنی میں واعظ ہوا اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے, اگر سمجھ میں آ جائے تو واعظ ہی کیا ہوا, وہ تو ہم جانتے تھے پہلے. تو خیر الحمدللہ آپ لوگ کشمیری تو ہیں نہیں گجراتی لوگ ہیں, اس لیے سمجھ میں آئے گی آسان آسان باتیں, کوئی ایسی گہری بات تو ہے نہیں سادہ بالکل. تو دنیا کے مدرسے میں طلبا کا کام ہے کہ کوئی نظام ان سے متعلق نہ ہے, اسی لیے کھانے پینے کا بندوبست سرپرست کرتے ہیں یا ارباب مدرسہ کر لیتے ہیں. اب تعالیٰ نے پہلے سے اس دنیا کے طالب علموں کی روزی گلت میں کیا فرمایا عما من دابت فی الارض الا علی رزقها, بلکہ اس طالب علموں کے طفیل میں تو اوروں کو بھی ملتے روزی, آپ مدرسہ بھی نہیں دیکھتے تو مطبخ کا کام کر رہا ہے, کوئی اور شخص ہے پڑھانے کا کام نہیں ہے, صرف پٹھان کام ہے مگر وہ بھی روزی پاتا رہتا ہے. تو بہت سارے کام دوسرے متعلقات کے قبیل سے ان کو بھی روزی ملتی ہے, اصل کام کرنے والوں کی برکت سے تو طلبا کی برکت سے سبھی روزی پا رہے ہیں. بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ طالب علم کے لیے سمندروں کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے یہ چوٹیاں تک اپنے بلوں میں دعا کرتے ہیں. مچھلیوں اور چوٹیوں کا ذکر خاص طور سے ہے. ملا علی قاری نے عجیب وجہ لکھی, فرمایا کہ مچھلی میں ادھر اشارہ ہے کہ وہ حلال ہوتی ہے اور چوٹی کھانا حرام ہے, تو گویا حلال و حرام ساری مخلوق طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے جو حلال و حرام جاننا چاہتا ہے. سمجھ میں آیا آپ کہتے ہیں کہ دین علم میں تو بنیادی چیز تھی. اور فرماتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ بحری ہے اور چونٹی جو ہے وہ بری ہے, وہ پانی سے تعلق ہے خشکی سے, تو حصول علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے بر و بحر کی مخلوق دعا کرتی دونوں طرف صاحب شریعت نے اشارہ فرمایا. پھر بعض مچھلی ایسی ہوتی ہے کہ اسٹیمبر بھی ٹکرا جائے تو آ بنے اس کی, اور چونٹی انتہائی مہین صغیر ہے, تو حصول علم ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مخلوق کبار بھی دعا کرتی ہے اور چھوٹی صغیر مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو بر و بار میں کھل بھری حلال و حرام مخلوق میں چہل پہل اور چھوٹی بڑی سبھی میں زندگی, بلکہ اس کی زندگی کے خواہش مند اپنی بقا کے لیے, اس لیے کہ وہ طالب علم جب علم پڑھے گا تو حق تعالیٰ کی معرفت ہوگی اور معرفت کے خدا بندی سبب بن جائے گی اللہ اللہ کے لیے, اور لفظ اللہ اللہ قیام عالم کا سبب ہے, تو بیچ کی کڑیاں ہٹا دیں تو علم کا حاصل کرنا دنیا کے قائم ہونے کا باعث, اور لفظ اللہ اللہ سے ذکر بھی ثابت ہوتا ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے, اگر کہ حافظ ابن تیمیہ بار حضرات اس کے ذکر میں کلام بھی کرتے ہیں. تو کہنے کا منشا یہ حضر میں کہ سارے انتظامات حق تعالیٰ نے کر دیے, اور جہاں تعلیم ہوتی ہے اس میں کورس کی بھی شکل ہوتی ہے, نصاب ہوتا ہے, معلمین بھی ہوتے ہیں, مذکرین بھی ہوتے ہیں, سارا نظام اور اوقات اس کے متعین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امم ہیں ان کو تو پڑھنے کے لیے کافی مواقع دیے گئے, اور تدریج یہ ہوئی ہے کہ ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے چیزوں کے عظمہ بتائے گئے, موٹی موٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, پھر اس کے خواص بتائے گئے, اس میں بھی بڑی تفصیل ہے, اور سلسلہ چلتا رہا. تو سارے انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر معلم ہیں, اور ساری صحف سماوی اور آسمانی کتابیں بنیادی طور پر کورس ہیں, اور کورس ہمیں بڑی کتاب کے لیے بڑی سمجھ کی ضرورت ہے, اور بڑی سمجھ بڑھاپے میں ہوتی ہے. تو ساری امت گزرتے گزرتے اپنے عالم کی جوانی کے زمانے کے بعد اب بڑھاپے میں پہنچی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, تو امت بوڑھی ہے اس لیے کمزور, مگر علم شعور اس کا بالغ ہے, تو کتاب سب سے بڑی دے دی گئی ہے, اور احکام میں سہولت ہے کہ بوڑھا مشقت کیسے برداشت کرے گا, تو وضو گرم پانی سے کر لو, ٹھنڈا نہیں چلتا, بیٹھ کر پڑھ لو, بعد میں فائدہ دے تمہیں نظام نوکر, بڑی سہولت. تو احترام بھی باقی رکھا, سہولتیں بھی رکھی, اور شعور کا لحاظ کر کے بڑی کتاب. اور سب سے بڑے شیخ العزیز میں کہتا ہوں کہ سارے محدثین شیخ العزیز بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, تو سب سے بڑے کائنات کے شیخ العزیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور واقعہ یہ قرآن کریم میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, آپ اپنے رب کی نعمت بیان کیجیے, اور نعمت سے مراد یہاں پر دین ہے, اتقان میں کئی معانی نعمت کے اور رحمت کے لکھے. رحمت کے تو 20 تک لکھے بعض اوپر شریف. تو حاصل یہ ہے کہ تحدیث کے لیے ضرورت ہوتی شرع صدر کی. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام تو فرمایا, انہوں نے تو دعا کی رب اشرح لی صدری, اے اللہ سینہ کھول دی, دلی بھی دعا ہوئی, اے اللہ سینہ کھول دیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا. تو فحدث کے بعد شرح صدر کا ذکر ہے, جس سے نکلتا ہے کہ محدث کے لیے منشرح صدر ہونا ضروری ہے. وہ جب سینہ کھلا ہوگا تبھی جا کے تحدیث اور بیان کی شکل ہوگی. تو اب آپ کو سند کیا ہے کہ ہم نے آپ کو علم دیا, سینہ آپ کا کھول دیا, اب آپ دین کو بیان کیجیے. تشویش کی بات نہیں. تو اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی کتاب انہیں دے دی گئی. اور ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کتاب بڑی امت کو دی گئی, اور اس کے ساتھ یہ کورس میں جہاں استاد آپ ہیں, کتاب یہ ہے جو نظام وقت رکھا گیا کہ 9 سالہ کورس, 8 سالہ, 5 سالہ, یہ جو ہے پلان اور کورس جو رکھا گیا وہ در حقیقت 60 اور 70 کے درمیان سال ہے. معلوم ہوا کہ یہ عمر اتنی دی رہی ہے, وقت اتنا اس کے لیے. تو معلم بھی متعین, کورس بھی متعین, کتاب بھی, اور اس کے ساتھ یہ. اور مجھے ایک بات مزیدار یاد آئی, اللہ آپ کی رحمتیں نازل کرے اور غریب رحمت فرما, علامہ مناظر حسن گزانی رحمت اللہ کے کب تو صحیح بارہ میں مناظر ہیں تحقیق کی. www.attableegh.com The Reviver of Iman. اس کے ساتھ جی بھی. اور مجھے ایک بات مزیدار یاد آئی, اللہ آپ کی رحمتیں نازل کرے اور غریب رحمت فرما, علامہ مناظر حسن گزانی رحمت اللہ کے کب تو صحیح بارہ میں مناظر ہیں تحقیق کی. بس جو مناظر مناظر کہتے ہیں اصل میں مناظر ہیں, اور ان کی تقاوت تو نہ سمجھے تو مناظر ہوگا. تو غور کہ مولانا مناظر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی کتب اخلاق سابقہ سے متعلق. فرماتے ہیں کہ دیکھو, ایک آدمی کی کچھ کتابیں پبلک میں عام ہو گئی ہو اور اس میں لوگوں نے کچھ گڑبڑی کر دی ہو, ترمیم تنسیح, کچھ اس کے بعد وہی مصنف اور مؤلف اور رائٹر اور لکھنے والا اپنی ایک کتاب پریس کے حوالے کرے, آخری کتاب, اور یہ اعلان کر دے کہ میری جتنی کتابیں اس سے پہلے پبلک کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے اور اس میں لوگوں نے گڑبڑی کی, ان تمام کی صحت کا دار و مدار, اس کا معیار و اسٹینڈرڈ میری یہ آخری تصنیف و کتاب ہے, اس سے جو مطابق وہ صحیح اور میری مراد ہے, اور اس سے مطابق نہیں جوڑ نہیں کھاتی تو میری مراد نہیں ہے. یہ آخری کتاب فیصلہ کن ہوگی, سابقہ کتاب ہوگی. تو قرآن کریم اس عالم میں آئے شان کے ساتھ کہ یہود و نصارہ نے پچھلی کتابوں میں کافی گڑبڑیاں کر رکھی, تو قرآن کے اعلان کے مطابق یہ آخری کتاب ہے, اور اسی مضمون کے مطابق دوسرے کتب سبابی کے مضمون جوڑ کھاتے ہو تو قابل اعتبار ہے, اور اگر شرکیات و خرافات پہ مبنی ہو اور اس کو منسوخ کر دیا جائے تو غلط ہے. خود صاحب کتاب کے اعلان کی روشنی میں بات ملتی ہے. تو قرآن کریم کا علم جو ہے وہ تمام علوم سے بڑھ کر و بالا تر ہے, اور اس پر جو کچھ ملے گا وہ آخرت میں, اس دنیا میں تو سبحان اللہ کا بدلہ ملے تو یہ زمین اسے کیسے برداشت کر سکتی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ تو میزان کو بھر دینے والے, اور حافظ نے لکھا ہے کہ میزان تو آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے. میزان جو ہے وہ معمولی نہیں ہے, میزان جبرائیل امین سنبھالیں گے میدان محشر میں, اور حضرت عبداللہ ابن سلام کا ارشاد بھی ہے, اور امام راضی کی تحقیق بھی, اور حافظ ابن حجر کی تحقیق بھی ہے کہ میزان جبرائیل امین کے ہاتھ میں ہوگا. اور بندے ناطق کا خیال اس میں مناسبت یہ کہ اس عالم میں زندگیوں کو پرکھنے کے لیے جو معیار و میزان و شریعت ہے, اور اس عالم کی میزان کو لانے والے جبرائیل امین ہیں, تو نتائج کو دیکھنے کے لیے اگر میزان جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے. تو یہاں مانوی میزان لے کر حضرت جبرائیل تشریف لائے روحانی, اور وہاں پر حصے طور پر وہ میزان سامنے آئے. تو حدیث میں کہ میزان کو بھر دینے والے, یہ گندی دنیا جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر وفاق لیے رکھتی ہے حدیث کی روشنی میں, تو ہم جو ہے مکتب کی تعلیم, مدرسوں کی تعلیم کے باب میں یہی سوچتے ہیں. اور اس میں ایک بات اور بھی, دیکھیں علماء کرام کی زندگیوں کو بھی لوگ دیکھتے ہیں, اور بڑی عجیب بات میں آپ کو سناؤں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بڑے شخص نے لکھا, میں نے یہ سنا ہے, ہمارے خسر حضرت اللہ مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری اللہ باغ نے صحت آفی ان سے سنا, مسجد میں فرمایا کہ انہوں نے لکھا, نام یاد نہیں رہا, امام غزالی ہے کوئی بزرگ, فرما ایک زمانہ تھا کہ جب عوام سوئے ہوئے تھے اور علماء بیدار تھے, عوام غور سے سنیں, علماء عوام سوئے ہوئے تھے, نیند میں تھے, علماء بیدار تھے, علماء جاگتے تھے, عوام کو نیند سے اٹھاتے تھے. پھر وہ فرماتے اب دور یہ آ گیا ہے کہ علماء سو گئے ہیں, عوام خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہماری ان کی سطح ایک ہی لیول میں آ گئے ہم لوگ. اب دور یہ آ گیا ہے کہ علماء سو گئے ہیں اور عوام مردہ ہو گئے ہیں. اب دور یہ آ گیا ہے کہ عوام تو گئے مردہ ہو گئے اور علماء گئے سو نیند میں, تنسل کی شکل پیدا ہو. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے طبقے میں کچھ کمزوری تجزیہ آپ یاد رکھیے گا, علماء کی کچھ تو ہوتی ہے کمزوریاں اور کچھ ہوتی ہے مجبوریاں. بہت آسان کافی ہے, کچھ تو ہیں کمزوریاں اور کچھ ہیں مجبوریاں. یہ سروے کیا میں نے اس کا, کیونکہ دنیا میں بھٹکتا رہتا ہوں, تو کچھ کمزوریاں کچھ مجبوریاں. اور عوام کی عنایت علماء پر یہ ہے کہ صرف جو ہے کمزوریاں دیکھتے ہیں, ونلی کمزوریاں, کیا گوپیک پن جو ہے خالص, وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو عوام دیکھتے ہیں کمزوریاں صرف, اور علماء کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں. تو ضرورت ہے اس کی. چنانچہ ساؤتھ افریقہ میں ناتال کا مشہور شہر ڈربن, اس میں ایک مسجد میں بیان تھا, سارے بڑے بڑے پیٹ والے خوش قسمتی سے جمع تھے. میں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں, تو بہت تفصیل میں تو مجھے جانا نہیں اور نہ اثر ہوگی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا ان کو کہ آج ویسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے, اس کو بھی دیکھنا ہے. آپ دیکھ لیجیے ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کوئی کسی کے یہاں اولاد ہے, اور اولاد میں کچھ تو ہیں صحیح صلاحیت کے ذکی رہیں, اور کچھ ہیں کنڈم طوفان کمپنی کے ڈائریکٹر, اور پورے محلے بچے کو سر پہ اٹھانے والے, ماں اس سے عاجز, باپ اس سے پریشان, عیزہ اس سے تشویش میں, سارا گھرانہ اس سے توبہ کرے اور کان پکڑے. تو یہ تجویز ہوتی ہے کہ انہیں مدرسہ مک لیجیے اور تاج کھائے نہ تاج پڑھے, پہلے کھانا اور پھر پڑھنا, جیسے اور اپنا آتے نہ کر رہے تھے پہلے, یہی ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سارے محلے میں طوفان کمپنی اور پڑھنے میں بالکل کنڈم مہا چوپٹ بوگس بالکل مدرسے میں آ رہے, اور مدرسوں میں ایسوں کو بھیجا جاتا ہے, پھر کھلاتے کیا ہے زکات. بلکہ بعض ملکوں میں تو ہدایہ بھی زکات میں پیش کرتے, بڑی عنایتیں ہوتی لوگوں کی. بعض ممالک میں ہدایہ پیش ہدایا حجیو کیا بولتے ہیں گجراتی میں, اس کو وہ بھی زکات ہی پیش کرتے ماشاء اللہ, سمجھتے ہیں بڑا کرم کیا ہم نے. تو غرض یہ کہ زکات کی رقمیں دیتے ہیں, جائز ناجائز سے بحث نہیں, جائز مصرف لکھا ہے, اور وہاں آتے ہیں سفرا آتے ہیں, ورنہ میرا تو جینا مشکل ہو جائے گا, وہ تو ہے ہی صحیح. مگر میں کہتا ہوں کہ جب یہ مہمانان رسول ہیں, مسئلے کی بات نہیں, مہمانان رسول ہیں, قوم کی قیادت اور گائیڈنگ فیوچر اور مستقبل میں کرنے والے طلبا ہیں, اور قوم کا گویا کلیم ہے جو تیار کر رہے ہیں آپ, تو کنڈموں کو تو بھیجا ہے اور کھلا رہے ہیں ان کو, کون سی رقم زکات. وہ زکات بھی کیسی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ایک لطیفہ سننے بہت مزیدار ہے, اور آپ یاد رکھیے صرف ہنسنے کے لیے سبق ہے اس میں. وہ یہ ہے کہ ایک مولانا پڑھا رہے تھے کچھ بچے وہاں, ایک سے کتاب ہے, انہوں نے کہا کہ یہ کاہروں کی اور عیدیوں کی اور حرام خوروں کی جماعت ہے, حرام کھاتے ہیں. تو طلبا کو جانتے ہیں آپ, یہ تو بھیڑوں کا چھتا ہے, اس کے پیچھے پڑ گئے اس کا کام بن گیا. ان میں تو ہوئی حرکت, اور قریب تھا کہ حرکت کی ظاہر ہوتی کوئی برکت. تو استاد تھے ان کو کیوں خفا ہوتے, بیچارہ صحیح کہہ رہا ہے, اور چکر میں پڑے تو بالکل صحیح. وجہ یہ ہے کہ تم تو رات دن لگے ہو دین میں, اور یہ وہ ہیں کہ جن کے ذمے شرعی اعتبار سے تمہاری کفالت ہے, تمہارا نظام ہے, یہ آمدنی جو ہے وہ دیتے ہیں, اور اپنی آمدنی کو یہ زیادہ جانتے ہیں, اس لیے کہ اول حرام خور یہ ثابت ہوئے بعد میں آپ ہوتے ہیں. دیکھنے لگے کہ یہ, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر بیشا گما مبر کے خالی یہ ہوتا ہے. تو منشا یہ ہے کہ اپنی کمزوریاں بھی دیکھیں. آج سب سے بڑی مصیبت یہ, میں نے بہت ملکوں کے سفر کیے, میں یہ دیکھتا ہوں ہر جگہ علماء کی برائی. تو دیکھیے ایک بات سن لیجیے, جو سائیکولوجک نفسیات, سامنے والے سے جب آپ بات کریں گے اور اس سے یوں کہیں کہ علماء معصوم ہیں اور علماء متقی ہیں, وہ کبھی نہیں مانے گا. پہلا جملہ ہمارا آپ سن لیں کہ علماء میں کمزوریاں ہیں اور بعضوں میں بڑی بڑی ہوتی ہیں, اور اس کی ذمہ داری ان پر, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. بعضوں پر بعضوں میں بڑی بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں, مگر ایک ظرف آپ قوم کا یہ دیکھیں کہ جو ہمارے دین کی قیادت کرنے والے ہیں اور گائیڈنگ کرنے والے ہیں, سب سے پہلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان سے عقیدت محبت تعلق نہیں. عام متن سب کو نہیں, یہ نہیں کہتا, میرے الفاظ پہ آپ غور کیجیے گا, عام متن، کیونکہ جس وقت میں بول رہا ہوں بہت سے جو ہے ذمہ دار ہیں، ادارے کے لوگ ہیں، علماء ہیں، عوام میں سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویسے اٹھ پٹان بات تو کوئی دوڑ کھاتی ہے، کوئی نتیجے کی بات نہیں، وہ بھی اٹھ پٹان نہیں ہوتا، سمجھنے والوں میں سبق خود سے ہوتے. میں ذکر کر رہا ہوں کہ عوام سمجھتی علماء میں کمزوریاں بلا شبہ ہوتی، بعضوں میں بڑی بڑی ہوتی تسلیم ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسے علماء جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں رکھتے اور قوم کو ضرر پہنچتا ہے، انہیں اپنے رویے سے توبہ کرنا چاہیے. یہ بھی چیز جو شرعی، میں ان سے نہیں کہتا، وہ میرے بڑے ہیں، میری کیا بھی ساتھ ہے کہ میں دوسروں جیسی بات کروں، وہ سمجھے اپنی شرعی حیثیت کو. مگر ایک بات سن لیں، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ عوام کے دل و دماغ پر چھاپ تو علماء ہی کی، اور استدلال کہتا دلیل پروف کے لیے. نہ دیکھو، جب کسی عالم سے غلطی ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی تھا نہیں وہ کرے، سنا آپ نے لوگ نہیں کہ مولانا تھے پاس آئی وسطو، تو وہ جو آئی اور یہ وسطو اور مولوی ہو کر، تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر اہل علم کی ایک عظمت ہے، لہذا اسی کے پیش نظر وہ تعجبی ہے. تو علماء کا تو فریدہ ہی ہے، اور یہ انہیں سمجھنا ہے، ہم نہیں کہتے، ہم ان کی طرف سے ڈیفینس کریں گے، وہ پورے طور پر ہم خادم ہیں علماء کے، مگر یہ نہیں کہ ہم ان سے براہ راہ، وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں. ایک بات صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علماء ہیں، ان کے ساتھ تعلق کو پتا کرنے کی کوششوں میں سب سے زیادہ دخیل کون معلوم ہے؟ یہ سازش ہے یوروپ کی، یہ ساری تدبیریں جو ہے چلتی ہے، اور تمام پروگرام اس کا سروے کرتے کرتے اس کی تہ میں جاتے جاتے آپ اگر آخری نقطہ تلاش کریں گے تو یہود نصارہ ہے، جنہوں نے ہمیشہ تاریخ ہے، اگر آپ تاریخ کا بالغ نظری سے مطالعہ کریں اور تاریخ دانی کے بجائے تاریخ بینی کی کیفیت پیدا کریں، تو آپ اس حقیقت بالغہ کو ماننے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیشہ عوام کے رشتے کو علماء سے کاٹنے کی کوششیں کی ہمیشہ. یہ آپ لکھ لیجئے، اور یہی وہ رمز گر ہے کہ جس پر وہ چاہتے ہیں کہ جب عوام علماء سے کٹیں گے تو دینی قیادت بے جان ہو جائے گی، ان کا فالو کون کرے، اور علماء سے کٹے ہوئے عوام کے دین کا حال خراب ہوگا، وہ ہمارے آدمی ہو جائیں گے، ہماری لابی کے لوگ ہو جائیں گے، ہم اسے چاہیں جیسا استعمال کریں، مگر یہ فالو اور اتباع کرتے رہے اپنے اکابر سے، علماء سے، بزرگوں سے، یہ جوڑ ہی ان کے لیے مصیبت کے کبرا بنا ہوا ہے. اسے کوئی سمجھتے ہیں کہ جب ان کے ہیں تو یقیناً اتنی کی مانے. اب رہی کمزوری تو وہ کس میں نہیں، اس لیے میں نے وہاں بات کہی کہ دیکھو کنڈم کو بیچتے ہیں کھانے کا یہ حال ہے، اور تیسرے درجے کی چیز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کورس مختصر ہو، ٹائم بولا مجھے مطلب آپ اسکولوں کا نظام دیکھ لیجیے، پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، خدا ہے کون کون سی انٹری ہے، تو بارہ وہ سلسلہ چلتا ہے، اور برسوں کے بعد جا کے بدھ، اور یہاں شکل ہے کہ چاہتے ہیں پانچ سال میں، چھ سال میں، چار سال میں، کہتے ہیں میں فارسی اڑا دی، اردو بھی اڑا دو، اس کے بعد تھوڑے دن بعد عربی بھی اڑ، سبھی اڑا دو، اور کیا نہیں کیا جاتا بھائی، سبھی اڑا دی جائے نا کیا. تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو ابتدائی حالت میں بچہ ہوتا ہے وہی رہے گا، کیونکہ مکتب میں جا کے کیا پڑھتا ہے، الف خان ہی الف خان ہی. تو معلوم ہوا کہ متعلم کی ابتدائی حالت تو خالی ہے، خالی ہی تو اس کا جوڑے علیف خالی، وہ ہمیشہ ہی جو ہے تو خالی پن سے الفت قائم کرے گا کہ مادہ علیف ہی وہی، الفت کا مادہ ہی وہی ہے. تو بارہ کہنے کا منشا یہ ہے کہ کورس مختصر شارٹ، بول ہم بیٹھتے اتنے وقت گیو پیدا ہوں، ماڈرن دور ہے، زمانہ بدل گیا، حالات، اور یہ بھی ہے کہ درس نظامی میں ترمیم فرض نہیں، اور اس کو پکڑے رہنا یہ بھی لازم نہیں. بہت سی چیزیں ایسی، یہ الگ بات ہے کہ مخصوص چیزیں جو بزرگوں کی، اس کی بڑا خاص ہے، وقت کی ضرورت زمانے کے تحت اگر مناسب انداز سے بالغ نظری میں اخلاق کیا جائے تو شجر ممنوع بھی نہیں بن سکا. تو غرض یہ کہ اب ہوتا یہ کہ وقت کے لحاظ سے یہ چیز تو بھی بات، اب وہ بیچارہ فارغ ہو کر آیا، آپ معاف فرمائیے، اسلامی حکومتیں جو ہے نئی جہاں ہے اس کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں، ان کے تعاونی شکل وہ سب ہیں، باقی بر صغیر کو آپ لے لیں، انڈو پاک پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، اور وہیں کے لوگ جہاں گئے ہوئے ہیں. اب یہ علماء قوم برادری کے آدمی ہیں، پیدا ہوئے، رہے، پڑھا کرا. اب کتنے ہمارے عقلمند سیٹ ایسا سمجھتے ہیں کہ عالم کی میننگ یہ ہے کہ عالم یعنی فرشتہ، اس کو کیا ضرورت، مولانا ہو ضرورت ہے، سورت ضلع میں کھیل صاحب کو بول بھی لوگوں نے ضرور ہو جائے، یہ تو ملائکہ ہے، کچھ سمجھ میں آیا کہ تو ملائکہ کیا ضرورت ہے، وہ قوم کا ایک بچہ ہے. میں نے اپنی بات سٹوں سے کہا، میں نے کہا تمہارا ہی ایک بچہ، اور اس کے بعد جب ملازمت کی بات ہو تو کیا ہوتا ہے، اخبار میں مضمون آتا ہے، آفس سے آئی کیوں، رمضان میں متوجہوں کو حافظ ڈھونڈنا نہ پڑے. اور میں نے کہا اب تو مدارس کی برکت سے گجرات حافظ واڑ ہے, ورنہ پہلے تو متوجہوں کو سفر کرنا پڑتا تھا حافظ کو تلاش کرنے. اور اب یہ کیفیت ہے کہ بےچارے طلبا ہمارے یہاں ڈابے لانڈے کر کے سر مختلف جگہوں سے جاتے ہیں, تو متولی صاحب کہتے ہیں بانگی صاحب آپ حساب سے اپنا ہاتھ لا کے روم میں ہو رہا ہو جاتے ہیں, اور وہاں پر وہ بستر ہوتے ہیں جو مر گیا تو لا کے رکھے 3000 کھٹ مل اس میں. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے کہ مال جو اس کے کپڑے بستر سب جو ہے متمو کرو مسجد میں. اس میں تو ہونا ہی چاہیے کہ اس کی وراثت شرعی مسئلہ معلوم کرے. ایک ایک چیز سے حق وابستہ ہے, ساری استعمالی چیزیں آئے تو مسجد میں, کیونکہ مسجد تو ماشاء اللہ اسی لیے رہ گئی کہ اس میں پیشاب ہوا فلاں ہوا بستر لا کے ڈالو مسجد. حافظ صاحب آ گئے تو بانگی صاحب, اور بانگی صاحب بھی ماشاء اللہ جو دائی ہیں تو ان کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے منتظمین کو کہ ان کو پابندی سے منع کریں. ہم تنخواہ دیتے ہیں, تنخواہ دینے میں بھی کہتے ہیں 15 روپے دے دیں گے چاہے مینارے کے ہوسٹ تک آواز نہ آئے آپ کی, اور کھانے کا تگارا ہم جی لوگوں بھی آگے ہو جاتے ہیں گھر گھر کے لوگوں کے. اس سے دیکھا نہ گیا حسن کا رسوا ہونا. قاضی اثر صاحب ہمارے یہاں آئے تو انہوں نے باغی صاحب کو دیکھا کہ مسجد کا تگارا تو زبردست کہا کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا حسن کا رسوا ہونا. باقی رسوائی کی بات نہیں, سوچنے کی بات. اچھا آپ ہی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ وہ بیان بھی کرتا ہوں, اور بیان میں بھی ہماری طرح سر پھرا نہ ہو. وہ جا رہے بہت مانا خاص جملہ آپ کچھ چیزیں تو ہم اشارے نہیں کر رہے, کچھ اس میں ذرا کریم ہو, کچھ اس میں بٹر ہو, کچھ صاف کہہ دیا لوگ ہم دے دیں تو وہ بھی ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, وہ بھی کرتے ہیں کلاڑی مار دیتے ہیں, مگر یہ کہ صرف جو ہے لپا پوتی ہو کہ 20 سال تک ایک مسجد میں رہے کسی ایک چیز کی اطلاع نہیں, یہ اپنے حالت سے نہیں اترتا. بھائی جہاں وہ صحیح نہیں کہ آتے ہی کلاڑی مارنا شروع کر دی, وہ یہ بھی صحیح نہیں کہ آپ 20 سال تک ایک جگہ رہے عالم کو ایک بات بولے تو اس سے جیسے مثلاً بات دے کے صافہ باندھنا فرض ہے. مسلے پہ وہ ممبر پہ رہتا ہے, نماز سے پہلے صافہ باندھو, نہیں باندھا تو نماز کے بعد بستر باندھو. تو ہماری چیز یہ شکل ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ کہ اعلان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مدرس کیسا چاہیے, کوئی جونیئر سینئر ہونا چاہیے, تجربے کا یہ بھی چاہیے, وہ بھی تجربہ. اب اس کے بعد کہ چھلے وستے کے جو ہے سباؤں ساروں جو ہے, اور سباؤں کا مطلب بتا دو, ارباب نظم رکو کرائے تو رکو میں جائے, سجدہ کرائے تو سجدہ, یہ سباؤں کا مطلب ہے. اور جہاں ذرا کچھ ہوا کہ وہ کھچڑی ہضم نہیں ہوئی مولوی سے, کسانوں نے دھوئے دیے مزہ, یہ سب سمجھ. اور تنخواہ کا مسئلہ آتا ہے تو نہایت قلیل, اور پھر فرماتے ہیں کام جو ہے وزاروں سے. میں نے کہا یہ گد بناتے ہو تم, سمجھتے ہو ملائکہ, یہ پھر کہتے ہیں آج راضی و غزالی پیدا نہیں ہوتے, آج بھی بڑے علماء پیدا ہو سکتے مگر ہم کو کیا پڑی گی, کہاں کوشش کرتے. کنڈم کو تو ہم بیچتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی گد بنتی ہے. اور میں تو یہاں تک آپ سے کھل کے کہہ دوں کہ مولوی کا اچھا کرتا, اس کا اچھا لباس, اس کی اچھی حالت قوم کے بہت سے لوگ نہیں دیکھ پاتے, کیونکہ مولوی کا جو لوگوں ہاروں پہنے تو ان میں ہم نے فرق کیا ہوا. اور اس کا رمز میں بتا دوں فلسفہ کیا ہے, ہر انسان کی ایک سائیکولوجی نفسیات, تو عمرا کی اور مالداروں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے اپنی شان ممتاز سمجھتے ہیں, پیسہ والا منی پاور سپر پاور, یہ ہماری حیثیت. اور ادھر یہ ہے کہ ان کے پاس دین ہے اچھے جانے, ہم جہاں آئے بس تو نہیں مرے. اب مولوی کا لباس, اس کی کنڈیشن, اس کی پوزیشن, اس کی حیثیت ذرا اچھی ہونے لگی, وہ عالم ہے حاجی تبو کا اچھے پہننا جو ہے خاجہ باقی باللہ تو آپ ہی بن گئی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا علماء میں کمزوریاں ہیں بلا شبہ, مگر آج بھی اگر کوشش کی جائے, آپ دیکھتے یوروپ میں بچپن سے مختلف محکموں میں لے جاتے ہیں جس سے مناسب وہاں لگا دیا, اور یہاں بیچارہ مولوی کے پاس یا عام مسلمانوں کے پاس اور فیکٹریاں صنعتیں نہ ہو, مگر صنعت البیت کا عالم یہ ہے کہ بیچارہ ایک مولوی قلیل تنخواہ اور ماشاء اللہ اولاد کے باپ میں چولہے کے پیچھے آنگن میں, ایک باڑے میں, ایک جھولے میں, ایک اسکول میں, ایک ناک صاف کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, ایک باہر لڑائی لے کے چلے آ رہے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ. وہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ وہ جو ماں باپ رقم نسا ہے مسنا ثلاثا ربا, ابھی تو مسنا تک نہیں جاتے مولوی لوگ, اگر ربا تک پہنچ جائے. ہمارے شیخ مجذوب آئے تھے عرب سے حجاز, انہوں نے کہا سب کو کہ بھائی آپ لوگ چار چار شادیاں کرو, وفی ہل برکا, برکت ہے. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر بات ہے کڑی کھیڑی کھا کھا کے دن سے کوئی چار کو نبھانا آسان, پہلے آدمی بچار کرے گا. جو ایک خاص کام کی بات, بعض لوگ دوسری شادی کرتے ہیں, کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں لوگوں نے, وہ تو غلط ہے, مگر ایک معاشرے میں چیز میں دیکھ رہا ہوں سفر کرتے ہوئے عام طور پر, کہ دوسری شادی کو گناہ سے کم نہیں سمجھتا. یہ دنوں میں بات یہ بھی غلط ہے. جہاں حق ادا کرے ظلم نہ کرے وہ سب چیزیں, مگر عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں کہ جس نے دوسرا نکاح کیا وہ عیاش ہے, عام یہی آپ دیکھیں اس کی حالت ایسی سمجھتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, شریعت سے خلاف. تو جواز ہے اور حدود ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ علماء میں کمزوریاں ہیں, مگر ہماری سلامتی اور خدا کے واسطے اس بات کو آپ نوٹ کر لیں, ہماری سلامتی بچے کچھ گئے گزرے دور میں جیسے بھی ہیں ان کا احترام اور عظمت. ورنہ میں نے لینین کے سیوٹ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر علماء کی برائیاں آپ کی مجلسوں میں ہوتی رہے گی تو نسلوں سے علم اٹھ جائے گا. یہ علم غیرت کی چیز, معمولی بات نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں مذاق بناتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ٹھٹے اڑاتے ہیں, جس کا چاہتے ہیں مسخرہ کرتے ہیں. بالکل غلط بات. اور آپ کر لے مذاق, آج انہی میں کوئی ایسا ہوگا کہ جو ہے آٹے دال کا وہاں معلوم پڑ جائے. کر لے مذاق, وہ چاہے جیسے ہی ہوں, بارہ نسبت ہے ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. کل میدان قیامت میں ایک مولوی کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ اللہ میری کوتاہیاں تھی, مگر قرآن اور حدیث دین کی نسبت پہ میں فلا مقام پہ ٹھہرا ہوا تھا اور قوم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. آپ جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے اس وقت؟ ہاں وہ غلط کر رہا ہے, اس کی غلطی کا ہم دفاع نہیں کرتے, اس کو اپنی ذمہ داری پر انصاف کی بات کرتے. ہوتی ہے کمزوری اور ہمارا دل جلتا ہے بات, کمزوریاں ایسی بھی ہوتی, مگر اس سب کے باوجود عوام کے ذمے ہی جوڑے رہے. ورنہ یہود و نصارہ کی تدبیریں اور انہی نظریات کو اپنانے والے, بلکہ انہی کے خریدے ہوئے, جو خریدا ہے انہی کے خریدے ہوئے ایسے ضمیر فروش گروہ اور طبقوں کے افراد جو باقاعدہ یہی کام کر رہے ہیں دنیا میں, وہ سب اسی لوبی کے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ اپنی کسی چیز کی طرح سوچنے کی عادت ڈالیے کہ کتنے کس شان سے آتے ہیں, کس راستے سے آتے ہیں. آپ نے کہنے کو کہہ دیا. اچھا اور پھر یہ بات ہے کہ عجیب بات ہے, ہم لوگ تو تماشے کرتے ہیں, کوئی مولانا آ گئے تو کچھ مسئلہ پوچھیں گے. کیوں؟ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جانے کوئلو پانی کر لو چھ مہینے, اور پھر گھر پہ چھوٹا ہوتا ہے دو لوگ پڑھ لیے ویسٹ دیوان میں کہا مولانا تھانوی تو ایم نہ کرو, کیا ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی؟ اور حضرت تھانوی سے ایک آدمی نے کہا حضرت مسئلہ کیا ہے بتایا, کہا کہ آپ نے تو ناجائز کہا اور فلاں مفتی صاحب جائز کہتے. اب ذرا دیکھیے حکیم الامت کی نگاہ, فرمایا میں نے جائز کہا اور فلاں ناجائز کہتے. تو کیا آپ نے کبھی ایسا کیا کہ جائز کہنے والوں کے سامنے ان کی بات نقل کی کہ آپ جائز کیسے کہہ دیتے ہیں, فلاں تو ناجائز کہتے ہیں, آپ غور کیجیے, کبھی کیا ایسا؟ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے آپ کے؟ کسی ایسے عالم سے کہ جس نے جائز بتایا ہے اس سے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں ناجائز کہتے ہیں؟ نہیں معلوم ہوا کہ روگ جو ہے اصل اندر ہے وہ سہولتیں تلاش کرنا ہے. حضرت مفتی مہدی حسن صاحب بہت بڑے مفتی تھے, 40 سال رہے گجرات میں راندے سورج. ایک آدمی آیا ہمارے حکیم صاحب روم بیٹھے ہوئے, اس نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے فرمایا کہ جائز نہیں گنجائش. تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کہا کہ مفتی صاحب آئے اتنی بڑی کتابوں سے کاروں تو اتنی ساری کتابیں تو کوشش کریں. اور اگر کوئی قسمت سے ایسا آ گیا جہاں سہولت سے جانا اچھے مفتی, باقی تو خشکی تھے کہ ہر چیز جائز ہو جائے تو بہت آسان. سیدھے خمینی کا ماڈرن اسلام کو جو جوان ہے تو وہ کرتے ہیں کیا ہے, ساری چیزیں نکال اور بھی بات لوگوں کہ ساری چیزیں نکال. یہ ہے اس لیے قوم کو اپنی کمزوری بھی سمجھنا ہے. اہل علم کے لیے دعا بھی کرتا, آپ محبت سے کہیں کہ آپ یہاں آئے ہیں دینی اقتدا کے لیے, آج کی یہ کیفیت ہے مذاق ٹھٹا. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو برطانیہ شریف ہے انگلینڈ, آسمان کی چھت کے نیچے اس سے زیادہ اختلاف دنیا میں کسی ملک میں نہیں. الفاظ یاد رکھ رہا ہوں, آسمان کی چھت کے نیچے کسی ملک میں دینی مسائل میں اتنا اختلاف نہیں جتنا برطانیہ میں. اور یہاں فرصت علی خان لوگوں کی کمی نہیں ہے, جسے دیکھے مجتہد بنا ہوا, جسے دیکھے محقق ہے. ایسے پہ جانے مارا مانوا ماج ہے آپ کی حیثیت کا, علی کلام بارہ مانو نے مارا مانوا ماج ہے. لندن میں ایک صاحب ملے کہنے لگے آئے مولوی لوگ مفتی لوگ بڑے نا, آپ لوگ گاڑ تو ہوڑی بچے اوپاری جو گاڑ چھ تھوڑی بچے اوپاری سروتے میں جو ہوتی ہے یہ ہماری پوزیشن ہے. اور لوگ جھگڑتے ہم کیا کریں؟ میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ دین میں بڑے بھولے بن گئے, بہت بھولے والے جس کی اللہ میں نے کہا ہے دنیا میں بھی ہیں. آپ کی بیوی کو خدا نہ کرے ٹی بی ہو جائے یا کینسر, اور آپ علاج کرانا چاہو دوستوں سے مشورہ لیں. اب ایک کہے کہ فلاں جرمن کا ڈاکٹر اچھا ہے اس کا علاج, دوسرا کہیں کہ نہیں برطانیہ والا اچھا ہے, تیسرا کہیں امریکہ والا, چوتھا کہیں وہ تو ملک الموت سے ملاقات کروا دیتے ہیں. بارہ جی ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ رائےوں کے اختلاف سے بیوی کا علاج کرنا چھوڑ دیا آپ نے؟ کریں گے اچھا آپ کی دکان مشین اس میں رکھے ہوئے, مشینری لائن سے آپ کوئی چیز لانا چاہتے ہیں, کچھ آدمیوں سے مشورہ کیا آپ ایک نے کہا کہ بھائی جاپان بہت ترقی یافتہ ہے, دوسرا کہتا ہے جرمن میں مضبوطی بہت زیادہ, تیسرا کچھ, چوتھا کچھ, پانچ آپ نے سامان خریدنا چھوڑ دیا. میں نے کہا میں پچاسوں مثالیں آپ کو دیتا ہوں. تو دنیا میں تو اتنے چاک چوبند ہوشیار مستعد ریڈی بالکل اسٹڈی تیار اور ڈیپ نظر آپ کی گہری دنیا کے بارے میں اور دین میں اللہ نے یہ غائب ہے آپ نے تو ماشاء اللہ کیا کہنا آپ کا بھولا پن سیدھا پن, یہ سب روگ ہے. اپنی کمزوریوں کو دیکھو اور چار پیسے کی خدمت اگر علماء کی ہے تو خدا کے واسطے دنیا کے سامنے احسان مت جناب جتاؤ کہ تم نے ان کو خرید لیا ہے. میرے تجربے ہیں آج چند ٹکوں میں جو ہے بڑے بڑے علماء کی جو ہے عزتوں کا ہم سودا کر لیں. خدا کے حضور میں جواب دینا ہے اور ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے. ہم خلوت میں پیش کرتے ہیں چیزیں اور جلوت میں گاتے پھرتے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی طبیعت ہے. یہ لفظ یاد رکھنا, بہت سخت لفظ کہہ رہا ہوں, یہ ہماری طبیعتوں کا چھوٹا پن ہے کہ ہم چند ٹکوں میں اہل علم کی جن کے سامنے بیٹھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, حدیثیں سنتے ہیں اور ان کی عزت کا سودا, ان کی عزت کا فالودہ خدا کے آگے منہ بتانے کے لیے تیار رہے. یہ الگ بات ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, وہ کوتاہی کریں گے تو ہم ان کا ڈیفینس, وہ اپنا کام جائیں. میں ایک طرفہ بات نہیں کرنا, ورنہ آپ باہر جگہ جگہ جانے ایک طرف نے ڈھول بگاڑی بولا رہے مقبوضات تو سننے کے لائق ہوتے ہیں عوام کے, کس کو بخشتے ہیں یہ ہم اسکیم کی طرح بیٹھے ہیں باہر جا کے کیا کیا ارشاد فرمائیں گے. میں آپ کی سائیکولوجی سمجھتا ہوں کہ کمزوریاں ہیں بلا شبہ, آپ دعا کیجیے ہمارے مقتداؤں کی کمزوری دور ہو, اللہ انہیں بھی احساس دے کہ اپنے منصب کو سمجھے, بہت اونچا مقام. اسی لیے میں نے تو ہندوستان کے بعض جگہوں پر بیان میں بات کہی کہ عوام کا فریضہ ہے علماء کی خدمت اور عالم کا مقام یہ ہے کہ فاقہ پیش آ جائے مگر کسی کے سامنے منہ نہ کھولے, دونوں اپنا کام کرے, اس میں لطف ہے. یہ کوئی بات ہوئی اس کو نوبت آئے, یہ نوبت آئی کیوں, یہ وقت آیا کیوں کہ اس کو جو ہے تمہارے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنا پڑے, اگر جو اس کی غلطی ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں یہ وقت آیا کیوں. ایک صاحب کہنے لگے وہ ہمیں جواب دینے بات کروں, آج تو مولوی لوگوں پانچ برس امامت کرے نے ظہرنی نماز پچھی جو حق ملے تو اثر تھی راضی نامہ, وہ اصل میں راضی نامہ ناراض نامہ, معلوم کیوں راضی نامہ کہتے ہیں عنوان کی بنی, لیکن کھجوائے نے راضی نامہ مکی دی تو میں نے کہا مجھے تو مزہ آ گیا اس جملے میں, کیونکہ ایک دھرم میں غور کیا میں نے, کہ ادھر کھجوائے نہ ادھر راضی نامہ, تو ناراض نامہ ہے عنوان اچھا ہے بالو خیر. تو بھی پانچ سال نماز پڑھائی, ظہر کے بعد حق ملا, اثر تھے امامت ختم, آئی دھندا سے مولوی لوگوں. اب سنیے میں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے اور یہ جو بظاہر نظر آتا ہے, مگر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کا برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں, ان کا پانچ سال جو آپ نے ہمدردی, اخلاق, اکرام, احترام, ہیلپ, مدد, تعاون, اخلاص, وہ جو آپ کی لائف ہے, وہ آپ کا پچھلا جو نظام ہے, اس پر کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کتنی شفقتیں آپ کی ہوئی ہیں, کتنی عنایتیں آپ کی ہوئی ہیں, کتنی کرم فرمائیاں اتنی, اور کتنا پیٹ بھر بھر کے کس کس انداز سے آپ نے انڈر گراؤنڈ ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی, کبھی اس پہ غور کیا؟ نفاق میں تو اوپر سے نیچے بھرے ہیں, اس کے بعد پھر تم یہ جملے بولتے ہو کہ یہ کام نہیں کرتے. ذرا اپنی زندگی کا بھی سروے کیجیے, جو اپنی لائف کا بھی الفاظ سخت ہے وہ سن کر تھرا گئے, بالکل متحجر ہو گئے. میں نے کہا اپنی کمزوری دیکھو اور اس کے بعد خیر وہ بھگتیں گے, ہمیں تو ان سے دین جیسی دولت. آج دنیا کی ذرا سی منفعت معلوم ہوتی ہے تو آدمی کالا والا کرتا, خوشامد کرتا, اور آخرت کی راہیں جن کی چیزوں سے کھلتی ہے وہ قابل احترام. یہ الگ بات ہے کہ ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنا, میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں. میرے دوست جمع ہے علماء سب, ہمارا ہی حلقہ ہے معاشر العلماء مولوی, تو ہم ان سے کہیں گے, وہ ہماری پرسنل بات ہے اور اس وقت صرف اجمالاً, مگر عوام سے ہم یہی باتیں کہ ہم اپنا کام کریں کہ یہ دین کے پیشوا ہیں, یہ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ میں نے پاٹولی کی تقریر میں کہا تھا, میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ نیت آپ یہ کریں کہ پڑھتا ہوں نماز پیچھے سے امام کے چار رکعت دور کے فنا فنا, تو پیچھے پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے, مگر مصیبت ہے نماز کے بعد بھی پیچھے پڑ جاتا ہے. نماز میں کہا پڑھتا ہوں پھر نیت کر کے پڑھتے ہیں, بات کر تو زندگی میں پڑھے رہتے ہیں, ہر وقت پیچھے پڑھے آپ, یہ ٹھیک نہیں. جو بھائی محبت کی بات, اور ایک بات یاد رہے, آدمی میں جب محبت ہوتی ہے تو عیب بھی ہنر دکھتا ہے, محبت ہو تو عیب بھی ہنر نظر آتی ہے. ایک ماں ہے, اس کا بیٹا ہے چھوٹا سا, اور طوفان محلے میں اس کو ماں اور اس کو بھرا فلاں فلاں فلاں, اور اس میں بھی تربیت نہیں ہوتی, کسی کو پٹائی کر کے آیا تو نانی بھی ہو, ماسی بھی, جو ماں جیسی ہے, خالہ بھی ہو, والدہ بھی ہو, فلاں فلاں سب باہر. تو وہ بچہ سوچتا ہے کہ پوری آرمی اپنے فیور میں ہے, دوسرے دن جنگ, تیسرے دن جنگ. تو ہوتا یہ ہے کہ بچہ باپ بننے سے پہلے محلے کا دادا بن جاتا ہے, باپ بننے سے پہلے محلے کا دادا بن جاتا ہے. تو یہ جو بچے ہیں, ان بچوں کا ذہن آپ بنائیے شروع سے کہ ان کی طبیعتوں میں عظمت پیدا ہو, اہل علم, دین, بہت بنیادی, اور علماء لکھتے ہیں کہ بدترین حالت انسان کی وہ حالت ہے جس میں اہل دین سے اس کے قلبوں میں نفرت پیدا ہو. آج لوگ کوششیں کر رہے ہیں, ہم کیوں اپنا نقصان کریں کہ ہم بیٹھتے ہیں, بیان سنتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, پھر اپنے نقصان دلاتے کے لیے دل بہت بڑا ہے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ کسی مولوی کو آپ نے 10 پاؤنڈ لفافے میں رکھ کے دے دیے, 15 دے دیے, اور وہ تو تنہائی میں مزاج نہیں ہوتا, حجی کے آداب تنہائی میں دیے جائے, لوگ سڑک پہ جتنے کار میں بیٹھتے ہو, اور اس کے بعد جو ہے پھر سارے عالم میں بیان ہوتا ہے, ہوتے ہیں 5 پاؤنڈ شریف, 10 پانچ مولوی بھی ہوتے ہیں, چلو 1000 پاؤنڈ آپ نے پیش کر دی, مولا کا شکر ادا کیجئے کہ ایک عالم دین کی خدمت کا شرف اللہ نے آپ کو عطا کیا. یہ کیا بات ہوئی دنیا میں, دیکھیے کیا ہو رہا, یہ بیچارے بر صغیر کے علماء, آپ کیا میں آپ سے کہوں, دن دن بھر پڑھانا اور راتوں میں ان کے اسفار کی محنتیں, ادھر بچے, قرضہ, بیماریاں, تانے, اپنے اور پرائے کی طرف سے کیا کچھ نہیں پیش آتا, ان ساری چیزوں کے بعد آپ کے ملکوں میں آئے اور آپ نے اصرار کر کے ان کو بلایا, اور اس کے بعد آپ 4 پیسوں کی خدمت کر کے گاتے پھرے, اتنا سوچ لو خدا کو کیا مجھ دکھائے گا, خدا کو کیا مجھ دکھائے گا, سوچ لو میری بات عام کیجیے, یہ معمولی بات نہیں, اس روگ نے ہمارے علماء کے وقار کو ختم کر دیا, یہ الگ بات ہے کہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, الفاظ یاد رکھنا, وہ بار بار جیسے خبر یا اللہ رب کو ماتو قدر بہان اس طرح ہم کہیں گے ہماری بھی کمزوریاں تب, ان کو اپنے مقام سمجھنا, بڑی ذمہ داری, پابندی سے بڑھاؤ. میں کہتا ہوں سب سے بڑا تعارف جو ہے انسان کا, تعارف جانتے ہیں گجراتی میں تعارف کو کہتے ہیں اوڑخان اور تعریف کو کہتے ہیں وخان, سب سے بڑی اوڑخان اور تعارف جو ہے وہ عمل ہے, آپ پڑھائی, آپ محنت کیجئے, وقت کی پابندی کیجئے, پھر اس کے بعد جب آپ اپنی حیثیت کو ان کے سامنے واضح کر دیں گے, اس کے بعد جب مجبوراً آپ نہیں آ سکے وہ خود آپ کی طرف سے تعمیل کریں گے کہ مولانا بات کرے ہماری مرے, اور اگر ایسا نہیں ہے یہ ہماری کمزوری ہے جو اس کام کو کر رہے ہیں, انہیں اپنی ذمہ داری, اپنے عوام کو بھی چاہیے کہ دیہات کی طرح ایسا نہ ہو کہ 2 منٹ مولوی کو دیر ہوئی مولانا کہاں آج ہوتے نہ ہوتا تمہیں, وہ غریب بات کہ آج تمہیں فجر منی والا ہوتے نہ ہونے, بھی تو ہو سکتا ہے دعاؤں میں ملبول ہوں, میں آپ اچھا گمان لگے ہوں, ہو سکتا ہے کسی فریضے کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہو, تو کہنے کا من چاہیے کہ باہر ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنا جو غور کرنا ہے, اور ایک طرف سے بس ایک جو ہے ایک ہی ٹانگ ہے مرغ کی, وہ ٹھیک ہے, تو اس دنیا کے مدرسے میں ہم آئے تاکہ دین کی عظمت اپنے اندر پیدا کریں, اور یہ مدارس مکاتب کے لیے جو آپ کی محنتیں ہیں ہم آپ کو اس پر مبارکبادی دیتے ہیں, مگر آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ ایک بات سناؤ جو اچھی کروی بھی ہے, کرمان میں سارا جلسہ تھا, پوچھ لینا ان لوگوں سے, مولانا منوبری صاحب بھی تھے سب سے, اب باہر سے سب آئے تھے, کوئی کویت سے, کوئی لندن سے, کوئی کینیڈا سے, کوئی باہر سے, ایک بات اور سن لو, باہر سے ہر جانے والا جو ہے وہ بلینر ہوتا ہے, یعنی اس کے تحت وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جو باہر ملکوں میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ اترے تو کھولے میں جو ہے سب موجود ہے, پاؤنڈ ہے, ڈالر ہے, میں نے کہا گاڑی وہ تمہیں کچھ پتا ہے, وہ بےچارے سردیوں میں اکڑتے ہیں, کتنے پریشان ہوتے ہیں, سب جا کے چار دو, اب وہ آئے ہوئے تھے تو مجھے بےچارے کھڑے ہوئے, انہوں نے شکریہ شکریہ شکریہ سن سن کے تھک گئے, بیٹھے شکریہ ہے, دیکھو دو کام, اب اسلامی حکومت اس طرز پہ نہیں ہے, وہ وظائف یا وہ نظام نہیں, تو بڑے حضرات کا یہ کہنا علماء کا کہ عوام کے ذمے اہل علم کی خدمت ہے, اہل دین کی, اور ان کا کام ہے دینی کام برابر انجام دینا, ان کا یہ جو مدرسے کے سلسلے میں ان کا ہیلپ ہے, چندہ ہے, تعاون ہے, یہ شکریہ کے مستحق ہے, مگر کیا تالی ایک ہی ہاتھ سے بجے گی, بہت صاف طور پر میں ان کا برا نہ لگایا, سیٹ حضرات اس بات کو سن لیں کہ جیسے ان حضرات کی طرف سے آپ کو شکریہ مل رہا اور آپ ان سے امید رکھتے ہیں, ان سے زیادہ شکریہ آپ ان کا ادا کیجئے کہ آپ کے آخرت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ تالی ایک ہی ہاتھ سے بجے, میں نے کہا آپ لوگ برا نہ لگائیں, آپ لوگ عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہماری کمزوری کی وجہ سے, ہماری کمزوری کی وجہ سے عادی ہو گئے اس بات کی کہ لوگ تعریف بھی کریں, ہماری کمزوری, اس لیے ان کے ذمے بھی ہے کہ وہ جلسہ کریں, شکریہ ادا کریں, یا جس طرح اس کی قدردانی کی شکلیں وہ سب کریں, ایسا نہیں ہے, اس لیے حقیقت کو سمجھیے اور طبیعت کو بڑا بنائیے, یہ بہت چھوٹی طبیعت کی بات ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ذرا سلوک کر کے عالم میں گاتا پھرے آپ کو تکلیف ہوگی نہیں بتائی, ایک عالم رات دن قرآن حدیث پڑھانے والا اس کی آپ نے خدمت کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس لیے آپ نے تنہائی میں دیے تھے 10 پاؤنڈ کے سارے عالم کو گاتے رہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اپنا, وہ بیچارے کو کوئی سرخلا شاید ملا ہوا ایسا, ایک صاحب نے مجھے 10 رینڈ حجیے میں دیے ساؤتھ افریقہ, اور ایک دسترخوان پہ فرمایا کہ مولانا یہ پیغام تمہارا نے آپ لا تم نے یوز کیا کہ نہیں میں نے کہا میں نے خاموش کروں میں نے کہا ہاں وہ 10 رینڈ آپ نے دیے تھے تو ایک تو سوئٹزرلینڈ بینک میں جمع کیے ایک پاکستان حبیب بینک میں جمع کیے ایک لندن کے بینک میں جمع کیے ایک ہندوستان کے بینک میں جمع کیے ایک فجر یونین کے بینک میں جمع کیے ایک امریکہ کے بینک میں نے کہا کچھ شرم آتی ہے آپ نہ تو مائنڈ گیا بالکل تم 10 رینڈ دیتے ہو اور جلسے اور دسترخوان میں پوچھتے ہو اور اتفاق سے پوچھ تو اس سے جو ویسے ہی سر پھرا ہے اس لیے میں نے کہا ہو سنبھالو اور دنیا میں جینے کا کہیں حضرت خان رحمۃ اللہ فرماتے ہدیہ دینے کا ادب ہے کہ چھپا دیں اور لینے والے کو چاہیے کہ ظاہر کر دیا مطلب ہی الٹا چلتا ہے دینے والا ظاہر کرنا چاہتا ہے لینے والا چھپانا چاہتا ہے کچھ سمجھ نہیں آیا حضرت خان رحمۃ اللہ فرماتے تھے دینے والے کو چاہیے کہ چھپا کے دے اور لینے والوں کو چاہیے کہ وہ ظاہر کریں مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 10 پاؤنڈ دیے تو وہ اخبار میں جا کے دے ہندوستان میں کہ بھائی فلا پرچے میں دے دیا کہ لو بھلا صاحب نہیں نہیں تو مطلب ہے کہ پگر جانی ہو تو بہرحال سب ایک معاشر امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑا ہے کوئی چھوٹا تو میں بات کر رہا تھا کہ ماں کا بچہ جہاں سے بات چلی تھی چھوٹا بچہ ہے اس میں ہزار ہے مگر ماں کو بچے سے محبت ہے سب کچھ سننے کے بعد بھی کہہ لیجیے مارو لال چھ ہے نہیں بتائی آپ کا یوں طوفان یوں ہی یوں سب وہ یہ کہیں گے چھ ہے وہ مارو لال چھ کلے جانے کٹکی چھ کور چھ کلے جانے کور جو محبت کی نظر جتنے عیوب ہیں ان کو ہنر بنا دیتی خوبی بنا دیتی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آئے دین والوں سے ہمیں محبت ہے اس کو سوچیے آپ اس حضور کو اگر اہل دین کی محبت و عظمت ہمارے قلب میں ہوگی تو ہم ان کے عیوب کے باب میں تعویل کریں گے یا خاموش ہو جائیں گے ان کا معاملہ وہ جانے چنانچہ بہت سے ہوتے ہیں عوام میں شریف کہتے بھائی ہم کچھ نہیں بولتے وہ جانے ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں کہ عوام ایسی عوام میں بڑے سیدھے لوگ بھی ہوتے ہیں شریف لوگ بھی ہوتے ہیں خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں خدمت کرتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے ہم ایک بات نہیں کہتے عوام خدمت کرتے ہیں آگے پیچھے دوڑتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں دعوتوں کے لیے لڑتے ہیں وہ سب صحیح ذرا سے کے لیے سب ختم کر دیتے ہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیا کرایا بیکار کر دیتے عوام کا جذبہ ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک ایک عالم کے لیے 10-10 آدمیوں کو ابھی میں کرانا گیا تو لڑائی ہو رہی تھی دعوتوں کے لیے لسٹ بنی ہوئی اتنی اور رہنا تھا 8 دن بتائیے کہاں کہاں دعوت پیٹ ایک بےچارا مسکین ہو کیا کرے اور سامنے مرغی بھی مسکین اور پھر کوکر کی برکت سے ماہ مسکین ہو جاتی ہے آٹا بنا کے کھاتے ہیں لوگ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ کرتی ہے خدمت عوام ہم ایک طرف کر رہے ڈھول بجا ایسا نہیں ہم کہنا چاہ رہے ہیں سب کر لوں تو ایک زمانہ تھا کہ علماء بیدار تھے عوام سوئے گئے ایک زمانہ ایسا آیا کہ علماء سو گئے عوام مردہ ہو گئے اور یہ زمانہ ہو گیا تو کمزوری سے کوئی خالی نہیں اور دیکھو ایک بات سن لو کام کی پہلے زمانے میں ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے کب صحابہ جیسے مقتدی تھے اللہ نے حضور جیسا امام دیا تابعین جب مقتدی تھے صحابہ جیسے امام تب تابعین مقتدی تابعین جیسے امام اب یہ 15ویں صدی 20ویں صدی میں جیسی روح ویسے فرشتے اب مختدی وہ ہیں کہ جن کی لائف بالکل رانگ رف رف لائف ہے اب وہ چاہتے خواجہ حسن بصری اٹھ کے آیا قبر سے تو وہ نماز پڑھا کہ کسی عالم میں ساری بات دیکھ لیں گے اور کچھ نہیں ملے گی تو کیا کہتے ہیں معلوم لوگ کہ چاہے چھ ہے پڑھیں گے پرہیزگاری نہیں مانو وہ آخری جو لفظ ہے پرہیزگاری اس کے بھی تو بڑے درجات ہیں تو بڑی شوقین ہے نا بات کرتی جی اس لیے محبت کے ساتھ دیکھو کر رہے ہو آپ خدمت میں عوام سے کہوں گا برطانیہ کی علماء کی خدمت کر رہے ہو بلاتے ہو دعوتیں کرتے ہو انہیں ہدیے پیش کرتے ہو ان کا استقبال کرتے ہو لینے جاتے ہو چھوڑنے جاتے ہو ان کی تکریم کرتے ہو سب ہیں جہاں اتنا کر رہے ہیں اس کے ساتھ اتنا کیجئے کہ تھوڑا اخلاص پیدا کر کے کمزوری دیکھیں تو خاموشی اپنی آخرت کے لیے اور کچھ خدمت کر لی ہو تو اس کو جو ہے بی بی سی لندن کا جو براڈ کاسٹنگ ہے اس کی سطح میں لانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ مشہور ہے بی بی سی لندن میں تو اس میں بی بی سی لندن نہیں آنا چاہیے آپ کی آخرت کے لیے آپ نے کیا خدا اس کا بہت اجر عطا فرمائے علماء کو بھی چاہیے کہ ہاتھ نہ پھیلائے شام لیجیے کوئی بات سنا دوں ہمارے حضرت تاؤدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب حیدرآباد پہنچے تو نظام حیدرآباد جو کئی زبانوں کا ماہر تھا علم کا قدردان اور بڑودا کی جائکواڑ کی جو حکومت تھی یہ بھی اس کے سامنے کم سمجھی جائے کس شان کی ریاست تھا اس نے لکھا حضرت کو کہ آپ سے ملنے کو جی چاہتا ہے تشریف لائے حضرت نے لکھا کہ جی چاہتا ہے آپ کا اور حاضر ہوں میں چاہتا ہے آپ کا حاضر میں اس نے لکھا کہ حضرت آپ خود وقت متعین فرما کے میں حاضر ہو کے مل لوں گا تو فرمایا کہ سفر میں ٹائم پر وقت پر کنٹرول نہیں رہتا ہوتا ہے آپ تلاش میں رہیں وقت کی، جب موقع ملے تو مل کے ملاقات کر سکیں. یہ ہے فقیر نشائی. نواب جو ہے لاہور کا پاکستان میں ڈھاکہ، انہوں نے دعوت دی تھی خادم لینے آیا. کلکتے میں بات کی ہوئی، اس کی شامت آئی تھی، اس نے کہہ دیا اور حضرت حکیم الامت سے، یہ تو وہ طبقہ ہے کہ بسترا ٹاٹ کا دو پارچہ کمبل کی کلا، تاج خسرو ہے یہی، تخت سلیمہ ہے یہی، یہ شاہی ہماری، ہم تو فاقے میں رہے تو شان ہے ہماری، ہماری شان بھی ان چیزوں سے کیا بات ہے. ہمارے لیے تو سب سے بڑی شان یہ ہے کہ ہم دین کو کاٹ کر دنیا کو پیوند نہ لگائیں، یہ ہماری تو شان ہے سب سے بڑی، تو نہیں ہے تو رونا چاہیے اپنے آپ. تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے، یعنی نواب ڈھاکہ کنواں ہے اور آپ پیاسے ہیں. اور پھر حضرت حکیم الامت سے کہا کہ فرد مارے نے، اور میں سنو یہ بات، ایک دین ہے ایک دنیا ہے، نواب صاحب کے پاس بقدر ضرورت دین دنیا ہوتی ہے اور دین بقدر ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں الحمدللہ اللہ نے دین بقدر ضرورت دیا اور دنیا بھی بقدر ضرورت دی. اور پھر کہا خادم سے چلو واپس، کلکتہ سے لوٹا ہے، ہزار منت کی، سماجت کی، خوشامد کی، موٹے لفظوں میں کالا والا کیا نہیں. یہ ہے علماء کا تو کام یہ ہے، اور میں کہتا ہوں ذرا سی احتیاط کر لیں، یہ عوام دوڑیں گے پیچھے، ذرا سی احتیاط کر لیں اور اپنے منصب کو پہچانے پختگی سے کام کریں، اور کام میں نظر حق تعالیٰ پر رکھیے تو دلوں کو خدا منوائیں گے، پھر یہ کیفیت ہوگی خدا کی قسم کہ آپ دھکا دے کے نکالیں گے اور وہ ٹوٹیں گے آپ پر، وہ من جانب اللہ مقبولیت ہوگی. کس کو راضی کریں گے؟ یہ متولی کو راضی کرو تو سیکرٹری ناراض، سیکرٹری کو راضی کرو تو کوئی اور جو ہے وائف ہے وہ ناراض، یعنی وائف کیا کر رہا ہوں لاہور والا، وہ جو وائس ناراض ہو جاتا ہے، وائس سبب آئس بنا ہوا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ وہ جو ہے نائف بنا ہوا ہوتا ہے کاٹنے کی بات کرتا ہے اندر اندر. تو کس کو آپ راضی کریں گے؟ وائف تو خیر ناراض ہوتی رہتی ہے، تو کس کو آپ ناراض کریں گے؟ یہ راضی کریں گے، خوش کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک غلام دو آقا کو خوش نہیں رکھ سکتا، تو ہم کس کو خوش رکھیں گے؟ ہم اپنے ساتھیوں سے موجود کہیں گے کہ اپنے لیے تو اپنے کام کی ذمہ داری کو سمجھ لیں اور پھر فارغ رہیں، اگر اسباب مناسب تدبیر، باقی یہ کہ اس سے زیادہ اثر نہ لیں. اور سب سے بڑی پراپرٹی اپنی یہ سمجھے کہ ہماری پراپرٹی دعا ہے بس، اور یہ ہر مومن کی پراپرٹی ہے، تو فخر کرتے ہیں کہ مکان جائیداد دکان یہ وہ سب مومن کی پراپرٹی دعا ہے. اللہ جیون سے کسی نے کہہ دیا وہ اللہ کا عاشق، خدا رسول کا عارف باللہ انسان، ہونے والے اور انتہائی بڑا علم. کسی نے کہہ دیا کہ عالمگیر فوج لا رہے آپ کے خلاف، وہ عالمگیر بیچارے کیا لاتے، اس کو دیں تو مستقبل. اچھا عالمگیر فوج لے کر آ رہے ہیں، آرمی لے کے آ رہے ہیں میرے مقابلے میں. خادم سے کہا کہ لاؤ لوٹا، رکھو وضو کرتا ہوں، اور کہہ دو کہ لے آئے فوج، یہ ہم جو خدا رکھتے ہیں. وہ تو خیر بڑے لوگ تھے، مگر ہمارے لیے یہ کہ جب کوئی بات پیش آئے تو ہم بھی یہ طے کریں کہ ہمیں خدا سے منوانا. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر اس معاملے میں ہم بچوں کی صفت پر آ جائیں تب بھی کام بن جائے، کہ وہ اپنی ہر بات ماں باپ سے رو کے منواتا ہے، ہم بھی خدا سے رو کے منوانے کے عادی ہو جائیں تو سب مرضی حل ہو جائے. کس کو راضی کریں گے؟ کس کا تالا والا کریں گے؟ کس کی خوشامدیں کریں گے؟ یہ آئیں گے اور خوشامدیں کریں گے، شرط یہ کہ ہم اپنے کو پہچانیں، ہم اپنا منصب سمجھیں، ہم اپنا مقام سمجھیں. اس لیے اہل علم کی بڑی ذمہ داری ہے. ایک واقعہ سنا، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی رہتے تھے، پڑھ پڑھا کر فارغ ہوا، جانے لگے تو رونے لگے. کہا چور ہوتے ہو؟ کہا حضرت میں آپ کے پاس تھا، میری کوتاہی ہوتی تو آپ تنبیہ فرماتے، غلطی ہوتی تو اصلاح فرماتے، ٹوکتے. اب کون کرے گا اس کا؟ اگر اس کا رونا ہے تو مت رو، رونا اس کا ہے تو مت رو. یہاں تو آپ کی کمزوریوں کو میں تنہا دیکھتا تھا، اور یہ جو قوم مبارک ہے ماشاء اللہ، یہ تو آپ کی ایک ایک سانس اگر گن سکتی ہو تو گنے گی. تو دیکھیے پاجامہ کہاں ہے اور کرتا کہاں ہے، رکو کیسا اور سجدہ کیسا اور بات کیسی اور چال کیسی اور بیٹھک کا اور ملنا کیسے، ایک ایک بات کا آپ سارا پورا ریکارڈ ہوتا ہے، جیسے ایئرپورٹ پہ ریکارڈ رکھتے ہیں، پورا اسی طرح سے پورا ریکارڈ ہوگا پورا. تو اگر اس کا رونا ہے تو اس میں مت رو. جو ہے یہ تو تمہارے لیے لگے ہوئے، مگر 1000 مسلے تو اس میں جو ہے کتنے ایسے ہیں جو باقاعدہ مسلے ہیں آپ کے، آپ نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں کیا ان کے، مگر وہ کم نہیں سمجھتے اپنے. یہ بھی ٹھیک ہے، بہرحال دیکھو سب حضور کی امت ہیں, کچھ پڑھے لکھے ہیں کچھ نہیں ہیں, کچھ وہ ہیں جن میں کمزوریاں ہیں کچھ خوبیاں ہیں. تو اس کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عیب دیکھنے کی توفیق دے. علماء اپنی ذمہ داری سمجھے, میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اور عوام بھی اپنی ذمہ داری سمجھے, اپنی کوتاہیوں کو سمجھے, اور اپنے معاملات جو کچھ ہیں اس میں تھوڑی اصلاح کر لیں تو سارا کیا کرایا مقبول ہو جائے گا, نجات ہو جائے گی. ورنہ میں آپ سے پوچھتا ہوں 10 پاؤنڈ آپ نے دیے برکت کے لیے کہ بھائی تعلیم کی خدمت کی نیت, اللہ راضی, اس سے بہتر تو کوئی نیت ہی نہیں. اب جب باہر آپ نے گانا شروع کیا تو کیا برکت ہوگی, اور اس عالم کو پتا چلا ہوگا کہ لوگوں نے میری گد بنائی اور آبرو ریزی کی ہے, وہ دنیا میں گاتے پھر رہے ہیں, تو اس کے دل سے دعا نکلے گی یا لاہور نکلے گا, آپ خود بتائیے. تو ہم کر سب جو ہے پانی میں ڈالتے ہیں, کرتے ہیں لوگ, اس میں کوئی شبہ نہیں, جذبہ ہے. مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتنے عوام ایسے ہیں جن کی گمراہی ان غلط قسم کے انسانوں نے کی, نظریات اور عقائد سارے معاملات میں عوام نے ان کا پیٹ بھی بھرا اور جیب بھی بھرا اور پھر غلط باتیں بتائیں, پھر بھی بات گزرے. اس لیے دیکھیے ہمارا اپنا فریضہ ہے کہ ہم عوام کو بھی سمجھیں. یہ عوام جو ہے نا ایک مسئلہ ہوتا ہے, وہ اخلاص اتنا ظاہر کرتے ہیں کہ مولوی سمجھتا پوری بستی میں انتظار ہے, میرا ماننے والا کوئی ہے نہیں. سن لو بہت سے وہ ایسے پیش آئیں گے بھیگی بلی کی طرح مسکین, ان سے زیادہ مخلص دنیا میں کوئی نہیں, اور باہر جا کر وہ کہیں گے جاؤ دن بعد. مولانا وسیع اللہ صاحب فرماتے تھے کہ کسی کو ماننا اور دل سے ماننا بہت بڑی بات ہے. سننے والے الفاظ, یہ حضرت کے الفاظ نقل کر رہا ہوں, کسی کو ماننا اور دل سے ماننا بہت بڑی بات ہے, کاش کہ ہم دل سے ماننے لگ جائیں. تو ان کی کمزوری وہ جانے ہمارا تو کام بن جائے, ان کی کمزوری وہ جانے ہمارا کام, تو ہمارے ذمے ہے, وہ اپنی ذمہ داری سمجھے. اور عوام کو چاہیے کہ وہ اتنا کرتے ہیں سب کچھ, اس کے ساتھ تھوڑا سا اور اخلاص, مجھے خواب خیال ہے ساری چیزیں آئیں, اور ذکر بھی اگر کریں کسی تشکر کے موقع پہ, یعنی کہ ہاتھ انداز سے, تو وہ بھی رنگ دوسرا ہو جائے. علماء محتاط رہیں اور اپنا منصب پہچانے اور عوام سے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دنیا مددگار ہے اور اس میں ٹائم دیا گیا ہے, اور اس کے بعد امتحان کا قبر ہے, اور قبر کے سوالات آؤٹ کر دیے, بہت سہولت. اور جگہوں پر تو ایسا اخفا ہوتا ہے کہ تشبیہ دینا بھی مناسب نہیں خوبصورت کے ساتھ, مگر یہ کہ ویسے ہی اخفا ہوتا ہے سوالات, بالکل اخفا, اور یہاں بالکل اظہار کی شکل ہے, یوسف نہ سمجھے. بارہ یہ ہے کہ اس کا بھی اخوا ہوا تھا ان کا بھی, تو بارہ یہ شکل ہے کہ